اب آغاز کیجئے مگر پہلا سوال میرا قبول فرما لیجئے گا, کیا کوئی آ کر خواب میں بیعت کرے تو کیا مرید بن جاتا ہے؟ آپ ابتدا کر دیجئے, پھر انشاءاللہ اس سوال کے جواب کی طرف بھی چلیں گے اور جو ذہن میں چند مدنی پھول ہیں اس کی طرف بھی چلیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے اپنی مادری زبان میں بول دیں چاہے عربی کی اگر معنی معلوم ہو تو یوں کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف, ورنہ یوں کہہ دیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا سامنے آ گیا افطار کے لیے بیٹھ گئے مثلاً اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے کے لیے یا سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. ہاں ثواب کی نیت سے آپ بھلے چاہیں تو کریں, کرنا چاہیے تو اعتکاف کی نیت کریں اور اب کچھ تھوڑی سی عبادت کریں مثلا کچھ ذکر و اذکار کر لیں سمجھو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اب چاہیں تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1 بنسبت یکم رمضان, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب. اچھی اچھی نیتیں نہ کی ہوں تو کر لیجئے گا کہ علم دین حاصل کروں گا, اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, یہ اگر نیتیں ہوں تو یہ ذہن میں, ورنہ جتنی دیر کی نیت ہو اتنی دیر کی نیت کریں. علم دین سیکھنے کے تعلق سے جو بھی رکاوٹ ہوگی اس کو دور رکھوں گا, مثلاً موبائل فون کا استعمال یہ بھی رکاوٹ ہے, اس سے بچوں گا, نہ چیک بھی نہیں کروں گا کس کا فون آیا بلکہ آف کر دوں گا بھول جاؤں گا. بلکہ جو سمجھدار اس میں ہوتے ہیں کچھ جو جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کو علم دین حاصل کرنے میں یہ موبائل فون رکاوٹ بنتا ہے, اس ہوتا ہے تو دل چاہتا رہتا ہے کہ ذرا چیک کروں کہ کس کا فون آیا. تو ایسے سائیں بھائی پہلے تو ایسا ہوا ہے ترغیب پر کہ وہ وہاں جمع کروا دیتے فون کہ ساتھ رہے نہیں جو مطلب پریشان کرے, تو یہ بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ وہاں جمع کرا دیں آپ کا انشاءاللہ وہاں محفوظ رہے گا، محفوظ رہتا ہے، اور وہ واپسی پر جب مدنی مذاکرے سے فارغ ہو جائیں تو بھلے لے لیں، بلکہ ظاہر نصیب آپ یہاں اب مسجد میں اگر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، سب کو ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، کسی کسی کو ضرورت پڑتی ہوگی، تو جس کو ضرورت نہیں پڑتی تو وہ تو جمع کروا دے، جاتے مستقل مطلب پورے مہینے کے لیے جمع کرواتے، نہ رہے بانس نہ وجہ ماسری، ہاں جب ضرورت پڑے گی تو وہ کم منع کریں گے، وہ دے دیں گے آپ کو، تو استعمال کر لیا پھر رکھ دیا، تو اس طرح شاید یہ محفوظ بھی رہے گا، ورنہ یہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، چور چکے بھی آتے ہیں، قیمتی موبائل فون پر تو زیادہ شاید نظر رکھتے ہوں گے، یہ کبھی ادھر ادھر رکھ کے بھولے، جیب سے بھی نکال لیتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے ہم کو، اور ان کو بھی ہدایت دے، امام والے داڑھی والے بھی اس میں آپ کو یہ حرکتیں کرتے مل سکتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ جو داڑھی اور امام والا ہے بس وہ اب وہ ولی کامل ہے، ضروری نہیں ہے، چوری کرنے کے لیے لوٹ مار کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگ انداز اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے رمضان المبارک میں ہم سچ مچ داخل ہو گئے اللہ کی رحمت سے، اور آج اس کی چاند رات ہے اللہ کی رحمت سے، تو پہلے تو میری خواہش ہے کہ کوئی دو تین شعر رمضان کے تعلق سے سن لیتے ہیں. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، نگہبان والا مدینہ آ گیا یا ہے سیام، نگہبان والا مدینہ آ گیا Come on. مرحبا رمضان مرحبا بند ہو جاتے ہیں دروازے جہنم کے تمام بند ہو جاتے ہیں دروازے جہنم کے تمام مرحبا صد مرحبا تیرا آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. الحمدللہ رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا تیرا آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا تیرا آ گیا رمضان ہے رمضان کی آمد ماہ غفران کی آمد شہر رحمان کی آمد ماہ تراویح کی آمد ماہ تسابیح کی آمد ماہ غفران کی آمد یا خدا غم عاشقوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا غم عاشقوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا غم عاشقوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں تیرا عطا زندگی میں تیرا عطا ہم تو رمضان ہے صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے اب رحمت چھا گیا ہے ہر سما ہے نور نور اب رحمت چھا گیا ہے ہر سما ہے نور نور فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکت ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکت مانگے رمضان رحمتوں پر برکتوں کی کان ہے مانگے رمضان رحمتوں پر برکتوں کی کان ہے آ گیا رمضان پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے فیض لے لو جلد کے دن تیس کا مہمان ہے آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا کرایا ہے پیا جھوم جاؤ مجرموں جھوم جاؤ مجرموں غفران کی آمد مرحبا غفران کی آمد مرحبا مغفرت کی آمد مرحبا رحمت کی آمد مرحبا لے کر آیا کاسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیا جھوم جاؤ مجرم رمضان غفران ہے جھوم جاؤ مجرم رمضان غفران ہے بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیوں پر نیکیاں پڑ گئے دو زخرف تالے قید میں شیطان ہے پڑ گئے دو زخرف تالے قید میں شیطان ہے چڑھ گئے دو زخرف تالے قید میں شیطان ہے بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی بابا سب فیضان ہے مانگے رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدارے خدا

اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. رسول کو رمضان پاک کی ولادت مبارک ہو. خیر مبارک. خیر مبارک. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ عزوجل آج رمضانی کمپیوٹر بھی ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں. وقت الحمدللہ وقت تو کافی ہو چکا ہے 12:25 انشاءاللہ ایک آڈیو ایک ویڈیو سوال. یہ پہلے میں رمضان کی دعا جو سنت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ پڑھ کے سنا دوں. پہلے میں پڑھ کے سناتا ہوں پھر ہم سب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ مل کے. رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. ترجمہ: اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه مني صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. دو سوال. میرا نام ام الخارق تاریہ ہے. پیارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچے کس عمر میں روزہ رکھیں اور کیا ان کو تراویح کی نماز پڑھنا لازمی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی سے عرض ہے کیا گوشت پاک یکم رمضان کو پیدا ہوئے تھے؟ کیا گوشت پاک نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا اور ہم کب سے روزہ رکھیں؟ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے سوالات کیے مدنی منی اور مدنی منی نے, یا ہو سکتا ہے دوسری بھی مدنی منی ہو. بچہ یعنی مدنی منا مدنی منی یا مراد نابالغ, اس میں جب طاقت آ جائے نا روزہ برداشت کرنے کی تو یہ رکھ سکتے ہیں روزہ. اور جب یہ 7 برس کے ہو جائیں اور ان میں قوت ہو طاقت ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو روزہ رکھوائیں. ابھی سے رکھوائیں گے تو عادت پڑے گی نا, تو بالغ بنیں گے تب بھی روزہ رکھیں گے, لیکن ان کو چاہیے ماں باپ کو کہ 7 سال کی عمر سے اب ان کو نماز اور نماز بھی پڑھوائیں, یہ جیسی ان کی عقل کے مطابق سمجھ کے مطابق یہ نماز پڑھ سکے ایسا ان کو سکھاتے جائیں اور روزہ بھی اسی طرح ان کو رکھوائیں. ہاں اتنا چھوٹا بچہ نہ سمجھ, جو روزے کو سمجھتا ہی نہیں کہ روزہ ہوتا کیا ہے, اور روزے کی نیت کرنے پر بھی وہ قدرت ہی نہیں رکھتا, تو بیچارہ مطلب اس کو بھوکا پیاسا رکھنے سے تھوڑے بہت آپ کے یہاں تحفے جمع ہو جائیں گے, تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی کہ ارے واہ بھائی 3 سال کے بچے نے روزہ رکھا, اب اس کو کیا پتا روزہ کہاں رکھتے ہیں, اور اس کو پوچھیں گے تو یہ بولے گا پیٹ میں رکھا, کبھی بولے گا فریج میں رکھا ہے, تو یہ روزے کی نیت پر قادر نہیں ہے. تو یہ بچے کا جو عمل ہے نا نیکی, یہ قبول تو ہوتی ہے لیکن یہ نیکی بھی نہیں ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے. تو اس کو اس طرح بھوکا پیاسا رکھنا یہ درست نہیں ہے, بلکہ اگر ان کو بھوک پیاس لگے گی اور یہ مطالبہ کرے گا نا تو ان کو کھلانا بھی پڑے گا, تب کھلایا پلایا تب تو ویسے ہی روزہ نہ ہوا, اور ویسے بھی نہ ہوا جبکہ نیت ہی اس نے نہیں کی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کیسے رکھتے ہیں. تو آج کل یہ ایک فیشن ہے کہ روزہ رکھواتے ہیں بہت چھوٹے بچے کو, اور واہ واہ ہوتی ہے, پھر پہلے تو اخباروں میں فوٹو چھپتے تھے روزہ رکھنے والوں کے, اب وہ پورا وہ دوسرے جو چینلز ہوتے ہیں یہ اس کو مطلب ضرب دیتے ہوں گے, پھر وہ سوشل میڈیا پہ شور شار ہوتا وغیرہ, بھائی اتنے چھوٹے بچے, تو اب ریاکاری کس کو بولتے ہیں, حب جا کس کو بولتے ہیں, بچے کو تو بےچارے کو کچھ بھی نہیں پتا, ان کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں ہم ان چیزوں میں مبتلا تو نہیں ہو رہے, کہ ریا تو صورت میں جب عبادت ہو تو یہ عبادت بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ریا ہو, یا حب جا یعنی کہ واہ واہ شہرت کی محبت یہ بھی مضمون صفت ہے, تو اس سے بھی بچنا ہوگا. بچہ سمجھدار ہو جائے 7 سال کا ہو جائے, اس کو سمجھایا جائے پہلے 7 سال ہونے سے پہلے کہ روزہ کیا ہوتا ہے, روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے, کب سے کب تک روزہ ہوتا ہے, اور نیت کیسے ہوتی ہے, سب سکھا دیں تو اس کے بعد روزہ رکھوائیں. یہ میرے مدنی پھول, ہو سکتا ہے کہ باتوں کو نہیں سمجھ میں آئیں گے, لیکن جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کچھ دین میں کچھ شریعت میں, ان کی شاید سمجھ میں آ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کریں وہ جو اللہ کی رضا کا ہو, آپ پورے روزے رکھیں اور بچوں کی اچھی اچھی تربیت کریں سنت کے مطابق, یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ اپنی اولاد کی انسان عین شریعت کے مطابق وہ تربیت کرے, یہ تو ہو نہیں رہی آج کل, بس بیچارے کو بھوکا پیاسا رکھنا تو بہت بڑا جیسے قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا, نہ نیت نہ روزہ نہ کچھ, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے بچے کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور رہا یہ کہ میرے مرشد گوشت پاک نے پہلا جو دن تھا رمضان کا پیدائش کا وہ روزہ رکھا, اب وہ دیکھو یہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ انہوں نے دن میں دودھ نہیں پیا, یہ سارا ماہ دودھ نہیں پیا, تو میرے مرشد جو تھے نا یہ پیدائشی ولی تھے جس کو مادر زاد ولی کہتے ہیں, مادر زاد ولی میں شاید سب سمجھتے نہیں ہوں گے, پیدائشی ولی, تو ان کی سب ریس نہیں کر سکتے کہ آپ بھی بولو گے گوشت پاک کی ادا کو میں بھی ادا کرواؤں اور آپ کو بچہ آپ کا بچہ ہوا تو سارا دن آپ دودھ نہیں پلائیں گے اس کو اور یہ چیختا رہے گا اگر تو آپ گناہگار ہوں گے, یعنی اس کو غذا نہیں دیں گے, تو آپ کا بچہ گوشت پاک کا ہم پلہ تو ظاہر نہیں ہے نا, اس کو تو وہ تو اپنی مرضی سے نہیں پیا نا, ان کی امی نے ان پر دودھ نہیں بند کیا تھا نہ ان کے ابو نے بند کیا تھا, یہ تو گھرا نہیں ہو لیا کرام کا, خود گوشت پاک نے دودھ نہیں پیا, ان مانو کر میرے مرشد گوشت پاک نے پہلے ہی دن سے روزہ شروع کر دیا, یہ ان کی کرامت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی کرامت کے صدقے اے گوشت پاک کی نیاز کھانے والوں, ہٹے کٹے آج کل مطلب ایسے ہیں, ہاں نیاز کھا لیں گے گوشت پاک کی کھانی چاہیے یہ بھی اچھا کام ہے, لیکن میں برسوں سے کہتا ہوں کہ ہم نیازی تو ہیں پہلے نوازی ہیں, ہے نا, نیازی ضرور ہیں, نیاز کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں الحمدللہ, اور یہ کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ یہ کام بھی. لیکن نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے نا اور روزہ بھی ترک نہیں کرنا ہے. تو یہ کئی ایسے ہٹے کٹے ملیں گے کہ جو مطلب غوث پاک کو ماننے کا دعویٰ کریں گے لیکن روزہ نہیں رکھتے. تو اے نادان عاشقو, جس مرشد کا تم نام لیتے ہو, جس مرشد کے نام پر ٹکڑے کھاتے ہو, اس مرشد نے تو پیدا ہوتے ہی پہلی رمضان پیدا ایک دن کے ابھی تو مدنی منے بغدادی منے جیلانی منے انہوں نے روزہ رکھا, اور تم ہٹے کٹے ہو کر تم پر تو فرض ہے یہ بھی روزہ نہیں رکھتے ہو. اب آپ کی عقیدت محبت کس طرح کی ہے خود ہی آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں. تو جتنے روزے اب تک چھوڑے ان کی قضا بھی کرنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی تو جان بوجھ کر چھوڑے تو بغیر کسی شرعی عذر کے. تو روزہ تو سب نے رکھنا ہے ٹھیک ہے, رمضان شریف کا جن کو کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے, ہے نا, تو روزہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر فرض ہے. شرعی طور پر بعضوں کو رعایتیں ہوتی ہیں, جیسے عورت کو ان کے وہ مخصوص دنوں میں, ان دنوں میں نماز روزہ حرام ہوتا ہے, تو نماز تو ان کو معاف ہوتی ہے, روزہ البتہ وہ بعد میں قضا کرنا ہوتا ہے. یہ بھی بہت ساری شاید لاکھوں اسلامی بہنوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا, یہ سمجھتی ہوں کہ ہم کو روزہ تو معاف ہو گیا, معاف نہیں ہے, قضا کرنا ہے کہ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے ان مخصوص دنوں میں. اس کے پھر ضمنی بہت مسائل ہیں, اس کی سب کی اب تفصیل تو یہاں کیا بتاؤں میں, یہ مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے کچھ احکام آپ کو مل جائیں گے اپنے اسلامی بہنوں کی نماز اس کتاب میں, مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, بہار شریعت میں مزید تفصیلات ہے دوسرے حصے پہلی جلد کے دوسرے حصے میں مزید تفصیلات ہے. یہ تو فرض ہے اسلامی بہنوں پر یہ معلومات کرنا. تو روزے ان دنوں میں مخصوص دنوں میں جو ہیں روزے رکھنے حرام, اور بعد میں ان کی قضا فرض, زندگی میں قضا اس کی کرنی کرنی ہے, اور جتنی قضا جلدی کر لیں رمضان شریف کے تو بقیہ جو روزے ہیں وہ تو رکھنے ہیں. جب رمضان شریف گزر جائے تو عید کے دن سے شروع نہیں کرنا قضا روزہ, کیونکہ عید الفطر کے دن تو روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی یعنی گناہ ہے, اور بقرعید کے چار دن 10, 11, 12, 13 یہ چار دن بھی روزہ رکھنا گناہ ہے. ان پانچ دنوں کے علاوہ روزہ قضا کر لینا ہے, اور پھر وہ جو مخصوص دن ہیں ان میں روزہ قضا نہیں کیا جائے گا, ان میں تو نماز روزہ ہی حرم. تو یہ جو جہاں جہاں اجازت شریعت نے دی ہے اس کے علاوہ روزہ جلدی جلدی اسلامی بہنوں کو بھی قضا کرنا ہے. اب شب 15 شعبان آ گیا, 27 رجب آ گئی, بے شک ان کے نفل روزے بھی رکھے جائیں لیکن قضا, مگر دونوں کا ساتھ نہیں ہو سکتا کہ چلو آج وہ 15 شعبان ہے تو 15 شعبان کا نفل روزے کی بھی نیت کر دی اور ساتھ میں وہ قضا کی بھی نیت کر دی, یہ دو نیتیں ساتھ نہیں ہو سکتی, یا نفل کی ہو سکتی ہے یا قضا کی, یہ ذہن میں رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ او بی وین کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے میں دھوم دھام سے اورنگی ٹاؤن E5 باب المدینہ پاک زیائی کابینہ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور ساتھ میں ماشاء اللہ پاک چشتی کابینہ سردار آباد پنجاب بھی شریک ہے, اور خصوصی شرکت بذریعہ انٹرنیٹ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف بھی ہے. اسکرین پر شاید وہ نظر نہیں آ رہے, اور ابھی مجھے مبارک پور شریف بھی نظر آیا تھا اسکرین پر, ماشاءاللہ ان کی بھی میں نے کہا مناسب تعداد میں عاشقان رمضان جماعت ہے الحمدللہ. تو سب کو میں یہ مدنی التجا کروں گا کہ اب روز روز روز بھلے اس طرح اجتماعی طور پر جس طرح یہ نیٹ کے ذریعے آئے تو مدینہ مدینہ ضرور آئے, ورنہ یہ کہ یہ ممکن نہ ہو تو اپنے اپنے گھروں میں, بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کچھ کچھ جمع ہو کر دیکھیں اجتماعی طور پر, تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور دل جمعی بھی ہوتی ہے, گھروں کے ماحول اس طرح کے کم ہوتے ہیں کہ جس میں دل جمعی کے ساتھ آدمی مدنی چینل دیکھ سکے, کیونکہ یہ دل جمی یک سوئی کے ساتھ دیکھیں گے نا تو اچھی معلومات ہوگی, ورنہ غلط فہمیوں کا اندیشہ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا الحمدللہ ملک اور بیرون ملک سے کثیر تعداد میں عاشقان رمضان جو ہیں وہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. تو یہ اورنگی ٹاؤن اور چشتی کابینہ, تو اگر یہ ابھی آنا چاہیں تو آپ کی دعوت پر. مدینہ مدینہ مرحبا. سبحان اللہ, دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ویلکم, تشریف لے آئیں عاشقان رمضان کی صحبت میں, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. لیکن اب یہ کہ یہ دیکھیں کثیر اجتماع ہے, اب اس میں آنے جانے میں یہ وہ میں اس پر کچھ ان کی دلجوئی مجھے کرنی چاہیے. جو رمضان ایکسپریس والوں نے اپنے دکھڑے سنائے, جزاک اللہ, وہ یاد آ گیا. انہوں نے بیچاروں نے تقریباً یعنی کہ اکثریت نے دکھڑے سنائے, ہم کو پانی نہیں ملا, یہ گرمی بہت تھی. تو دیکھیں گرمی کا تو علاج مشکل ہے کہ اس کے لیے ایئر کنڈیشنڈ بوگیاں ہوتی ہیں, اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. اب وہ سستی لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایئر کنڈیشن تو نہیں ملے گا, تو اس پر تو ظاہر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب اسپیشل ٹرین تھی تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ریگولر ٹرین کے مقابلے میں اس میں وقت زیادہ لگتا ہے, تو نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. جو مدنی ماحول کے سائیں بھائی تھے تو انہوں نے نمازیں پڑھ تو سبھی نے پڑھی ہوگی ساتھ میں, جو نئے ہوں گے سائیں بھائی تو جن کو دین سے محبت ہوگی وہی ظاہر اس ٹرین میں سوار ہوا ہوگا. تو نمازیں بھی ہم اس میں ذہن رکھتے ہیں کہ سبھی نے پڑھی ہوں گی, تو اس لیے اتنے سارے جب نمازیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے کچھ پانی کی قلت ہو گئی ہو. البتہ یہ اب میں اس کا کس کو فریاد کروں اس کے, کیونکہ دعوت اسلامی کا انداز احتجاج اور ہنگامے اور دھمکیاں دینے کا تو ہے نہیں, لیکن یہ ایک مطلب خیر خواہی کی بات ہے. مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں کی ٹرین, اور جو رمضان کی عبادت کرنے کے لیے اس کہ مرکز الاولیاء سے چلے ہیں, یہ یقیناً مطلب عملے کو پتا, جو بھی محکمہ ہے ہمارا ریلوے کا اس کو پتا کہ بھائی یہ کیوں جا رہے ہیں. اندر اسٹوڈر رمضان ایکسپریس نام بھی بتا رہا ہے اور رمضان کے قریب یہ جا رہے ہیں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ مطلب اپنے ان مطلب پیسنجروں کو جو مطلب قانونی طور پر جو سہولتیں دینی ہوتی ہیں وہ ان کو پرووائڈ کریں. غیر قانونی میں نہیں کہتا, اے سی پر تو میں نے اپنا انڈیا دے دیا کہ اے سی کا تو گرمی ہوتی تھی, تو یہ اب اس کی فریاد کس کو کریں گے. کہ یہ تو اس میں ریلوے کے کوئی قصور نہیں ہے ریلوے کا, مگر پانی نہ ملنے پر قصور ان کو سمجھنا چاہیے. یار لوگ مطلب ہے نا جگہ جگہ پانی پلاتے ہیں مسلمانوں کو. ہم جو بچے ہوتے تھے نا بچوں میں سنتے تھے کہ جو کسی کو یزید ہے پانی نہیں پلاتا ہے, یوں بولتے تھے, کافر کا بچہ ہے پانی نہیں پلاتا. یہ میں بچپن کے اپنے محاورے بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا کہ کسی کو پانی کی تکلیف دینا جو ہے نا اتنا مایوب. اب جو عبادت کے لیے بیچارے چلے ایک مہینے کی خوشی خوشی چلے, تو یہ کتنا بڑا ان کے لیے امتحان ہے کہ آئندہ یار یہ سوچیں گے رمضان پورے کا اعتکاف کرنے کے لیے کہ یار جائیں گے تو یہ تو بالکل کربلا مچ جائے گی راستے میں, پانی نہیں ملے گا, اب پینے کے لیے پانی نہیں, وضو کے لیے پانی نہیں. تو یہ بےچارے کس طرح انہوں نے پانی پایا ہوگا, تیمم کیے ہوں گے, اور تیمم کی بھی صورتیں تو بن جاتی ہیں جب واقعی پانی نہ ہو اور اس کے شرائط پائے جائیں تو پانی نہ ہونے کے, تو لیکن تکلیف تو ہے نا, پینا تو چاہیے نا. ایک تو گرمی, گرمی میں پیاس بھی زیادہ لگے, یہ پسینے میں پانی نکل جائے, تو اس لیے وہ اللہ کرے کہ یہ جو بھی تکلیف ہوئی آخری ہو, اور آئندہ یہ کسی بھی ہماری ریلوے کے جو بھی نظام چلاتے ہیں ہر ایک اس میں قصوروار نہیں ہوتا, لیکن جن کی بھی ذمہ داری تھی ان کو چاہیے ہم ہڑتال کی کال نہیں دیں گے. پہلے سے آپ کو بولتا ہوں نہ ہڑتال کی کال دیں گے نہ آپ کو احتجاج کے لیے ہم آپ کا گھیراؤ کریں گے, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم فریاد کریں اللہ کی بارگاہ میں, آپ ہماری فریاد سن کر اپنے عملے سے باس پوس کریں گے یہ کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, اور آئندہ نہ ہو. جو بھی قانونی طور پر ہو وہ آپ کریں. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ملک پاکستان کا قانون توڑ دیں, نا ہم تو محب وطن ہیں اللہ کی رحمت سے, دعوت اسلامی محب وطن, اور ہم تو ویسے مطلب دنیا کے 200 ممالک میں, لیکن میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں. باب المدینہ میرا مولد ہے, میرا برتھ پیلس باب المدینہ کراچی ہے, تو ہم تو اصلاً نسلاً پاکستانی ہوں, اور الحمدللہ پاکستان سے یہ تحریک چلی اور دنیا میں کہاں کہاں پہنچی اسلام کی خدمت کے لیے. اور پاکستان بھی اسلامی ملک ہے, ہم کو یہ تھوڑی مطلب منع کرتے ہیں کہ تم دین کی خدمت مت کرو, ایسا تو الحمدللہ نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے ہم چل رہے ہیں اللہ کے کرم سے, وہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ میری بس یہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور ریلوے کی انتظامیہ کو چاہیے, اخلاقی طور پر چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے سامنے مطلب خلاصہ کرے, اور سچی بات ہے کہ ان کو چاہیے کہ معذرت کرے. اگر معذرت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے, ہم ہنگامے نہیں کریں گے انشاءاللہ, ہم فریاد کریں گے. پرانی بات یاد آ گئی مجھے, وہ کچھ حالات باب المدینہ کے بہت خراب تھے, تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم یوم دعا مناتے ہیں, تو یوم دعا کی ہم نے ترکیب کی, تو ہم نے وہ نشتر پارک کے لیے این او سی مانگی کہ ہم یہاں یوم دعا کریں گے, ہم کو نہیں دی گئی. ہم نے ککری گراؤنڈ میں کر لی, شاید یہاں کی تھانے نے دے دی ہوگی, اب پرانی بات ہے. تو اب اس وقت وہ ایک ڈی سی تھا, ڈی سی ایسٹ, اس نے نہیں دی پرمیشن, تو ہم نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا. جب ہم نے یوم دعا تو ہم نے دعا مانگی, تو میں نے دعا مانگی یا اللہ ڈی سی ایسٹ کو ہدایت دے, اس نے ہم کو پرمیشن نہیں دی. ہم کو پتھر تھوڑی اٹھاتے ہیں, ہم کو لاٹیاں تھوڑی برساتے ہیں, ہم تو دعا کرنے کے لیے جمع ہونا تھا, ہم کو اس نے ہم کو پرمیشن نہیں دی, اس کو تو ہدایت دے, ایسا ہی ہو جائے. اچھا نتیجہ کیا ہوا اس دعا کا, وہ ڈی سی ایسٹ سے ہماری دوستی ہوئی. اور ہمارے اسلامی بھائی جب جاتے ہیں تو بازوں کا, تو وہ مجھے بتایا کہ بولتا تھا کہ الیاس کو بولو ہدایت کی دعا کرے, ڈی سی ایسٹ کو اللہ ہدایت دے. جنہیں وہ خوش طبعی میں وہ دوست ہو گیا, دو تین بار تو میرے گھر پہ بھی آیا, وہ کسی بھی ترکیب سے وہ آیا, اور بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہمارے, اور بڑا اس نے تعاون کیا. تو ہم دعا کریں گے اللہ آپ کے دل بھی پھیر دے گا, تو پھر آپ بولو گے کہ ہماری بھول ہو گئی, کہ ان نمازیوں کو پانی نہیں ملا, ان روزے داروں کو پانی نہیں ملا. وہ ٹھیک ہے, آپ کیا جوابات یعنی کہ عذر کریں گے, مجھے اندازہ اس کا کہ اتنے سارے تھے اور پانی زیادہ استعمال ہو گیا وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ آپ کو سمجھنا ہے. جیسے حج میں بھی لوگ جاتے ہیں تو اب یہ وہاں کی انتظامیہ یہ بول دے کہ حاجی بہت سارے آتے ہیں اس لیے پانی کی قلت, وہ پانی کی اتنا انتظام کرتے ہیں کہ جب اتنے سارے حاجی ہوں گے تو ان کو پانی بھی چاہیے, ان کو وضو کا بھی چاہیے, یہ غسل بھی کریں گے, تو اس حساب سے وہ پانی کا اسٹاک وہاں ہوتا ہے. تو یہ بھی ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنے سارے جا رہے ہیں, یہ ہوں گے 100% نمازی, کہ ہر جگہ وضو کریں گے تو پانی کی تو قلت ہوگی, ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو پانی پرووائڈ کریں, انڈرسٹوڈ ہے. تو اس میں کوتاہی ہو گئی ہے, کسی ایک دو کی ہوئی ہوگی کوتاہی, ہم سب کو مجرم نہیں کہتے, اور ہو سکتا ہے بیچاری کی توجہ نہ ہو, لیکن اخلاقی طور پر کچھ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو, ورنہ بس ہم فریاد کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, پھر مت بولنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. دیکھیے میں وضاحت کر دوں کہ کوئی بھی اس کو میری اس مدنی التجا محبت بھری التجا جو ہے اس کو ایشو نہ بنائے, بعض سیاسی اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ایسی چیزوں کا موقع ڈھونڈتے ہیں, وہ ایشو بنائے اور یہ کرے, تو یہ ہماری طرف سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے, اور ہم تو اپنے رب سے فریاد کریں گے. ہم کو نہ اخباروں میں بیانات داغنے, نہ مطلب ہم کو احتجاج کرنا ہے, ہم کو گالیاں اور برا بلا کہنا, نہ ریلیاں اور ہڑتالیں, ہم اس لائن کے ہیں ہی نہیں, ہم اس لائن کے ہیں ہی نہیں دعوت اسلامی والے, ہم وہ قدم اٹھاتے نہیں جس میں خطرہ ہو کہ ہنگامہ ہوگا, حقوق العباد تلف ہوں گے, لوگوں کی دل آزاری ہوگی, ایذائے مسلم کے سامان ہوں گے, املاک جلیں گی اور مکان جلیں گے اور دکانیں جلیں گی. ہم لوگ ہیں ہی نہیں اس لائن میں. ہماری دعوت اسلامی کی تاریخ 35-36 سال کی تاریخ ہے. آج تک الحمدللہ ہم نے ہڑتال کی کال کبھی نہیں دی. بعض ہرے امامے والے نادان ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے جو اس طرح کی چیزوں میں گھس جاتے ہیں, ہر امامہ باندھتے ہیں, اچھل کود مچاتے ہیں, ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہر امامہ یہ دکانوں پہ ملتا ہے, خرید لیتے ہیں اور پہن لیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی سیاست ہوتی ہوگی, یہ ہر امام میں دکھا دو تاکہ دعوت اسلامی بھی تھوڑی بدنام ہو. ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہو, خدا جانے کیا نیت ہوتی ہو. تو ہر امامہ اتار کر جائے یا پہن کر جائے, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان اس طرح کی حرکتوں سے. ہم پر امن لوگ ہیں. ہماری تحریک مسجد درو تحریک, ابھی پچھلے دنوں ہمارے نگرانی شورا نے 2-3 دن پہلے بیان کیا روزہ رکھواؤ تحریک. یہ تحریک چلانے والے ہیں کہ نمازی بڑھاؤ, روزے دار بڑھاؤ, مسجدیں بڑھاؤ اور شیطان کو بھگاؤ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے, مسجد درو تحریک جاری رہے گی, روزے رکھواؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, محبتوں کے چور چغل خور. یہ مجیب الرحمان اتاری ہیں چکوال سے, کہتے ہیں زکوٰۃ ایک سال تک جمع کیے ہوئے مال پر ہوتی ہے, کیا اس کو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ فرض ہونے کا جب وقت آ گیا نا تب تو اس کے لیے رک نہیں سکتے بلا کسی مجبوری کے, اس کو فوراً ادا کرنی ہے. اسی لیے مطلب بہتر یہ کہ ایڈوانس میں دیتا رہے تاکہ وہ فوراً میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے اس ٹائم میں. یعنی جس گھڑی گھنٹے پر مثال کے طور پر کسی پر شعبان کی پہلی تاریخ, بلکہ یوں سمجھو کہ شعبان کی 29 تاریخ کو دن کے 12:12 پر زکوٰۃ فرض ہو, یہ صاحب نصاب ہوا اور شرائط موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ پورا سال جب گزرا تو شعبان کی پہلی تاریخ کو جب دن کے 12:12 ہوئے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی, جبکہ وہ شرائط پائے جا رہے ہوں, ٹھیک ہے نا. اب زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب یہ بولے کہ میں رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں گا اور کوئی اور عذر نہیں ہے صرف رمضان کی فضیلت پانے کے لیے, تو یہ گناہگار ہوگا, تاخیر کی اجازت نہیں ہے. بہتر اس کے لیے یہی تھا کہ جب یہ صاحب نصاب ہو گیا, اب بھلے جب پہلا رمضان آیا تو ایک ہی مہینہ گزرا تھا, اب بھلے اس رمضان میں زکوٰۃ دے سکتا تھا, سارا سال تھوڑی تھوڑی بانٹے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, مگر پہلی شعبان کے 12:12 پر چونکہ یہ صاحب نصاب ہوا تھا تو اس سے پہلے پہلے یہ اپنے اس سال کی زکوٰۃ سے فارغ ہو گیا. مدینہ مدینہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, کیا فرما رہے ہیں ندیم منے؟ ارے میں بھول ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. 12:25 کا اعلان میں نے کیا تھا, کسی نے مجھے لقمہ دیا تھا تو میں نے اس کی دل جوئی کی نیت ذہن بن گیا, اعلان میں نے کر دیا تھا. پاپا جیسا آپ ارشاد فرمائیں. نہیں نہیں میں بھول گیا تھا, یہ بےچارہ کب تک جاگے گا, اور یہ خود بولتا ہے کمپیوٹر ہے نا, کسی نے وہ فیڈ کیا ہوگا تو بول پڑا, تو کیا پتا 12:25 کب بچتے ہیں, دن کو مزے سے سویا ہوگا. یہ پتا نہیں ہے پاپا, ابھی بھی کچھ ہو جائے نیند کی آغوش میں. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد داؤد اتاری. محمد داؤد, ماشاء اللہ. اپنی عمر بھی بتا دیں. 4 سال. سب سے پہلے عرض کرتا چلوں تو میری جواب میں جلدی ہو جائے, بابا جانی میری اصلاح فرمائے, رائے بھر شاید تڑتا رہی پتے شوف دیا تے ساتھ رجوع تڑتا پائے تھے انشاءاللہ عز و جل. جی بابا جانی سوالات دیجیے. رمضانی کمپیوٹر اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. پھر اٹھے بڑ گئے دل تازہ ہوا ایمان ہے. ماشاءاللہ. ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ بتائیے فرض کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 70 گنا. ارے واہ. نفل کا ثواب کتنا کر دیا جاتا ہے؟ برابر. رمضانی کمپیوٹر سوال غور سے سنیے. دعا عبادت کا مغز ہے, بتائیے روزہ عبادت کا کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ عبادت کا دروازہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا رمضانی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ روزہ دار کے لیے کتنے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے تفسیر نعیمی میں ماہ رمضان شریف کے کتنے نام تحریر فرمائے ہیں؟ ماہ رمضان, ماہ صبر, ماہ مساوات, ماہ مفترس. ماشاء اللہ. سوال کرنے سے پہلے جواب دے دیا, کیا بات ہے. یہ ماہ رمضان, ماہ صبر, ماہ مواسات, ماہ وسعت رزق, یہ چار نام مفتی احمد یار خان صاحب نے تفسیر نعیمی میں جو لکھے ہیں تو یہ حدیث پاک سے لیے ہیں. حدیث پاک میں چار نام, ایک حدیث پاک میں چار نام آئے ہیں. قرآن کریم کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان شریف. قرآن کریم میں کتنے مہینوں کا نام آیا ہے؟ صرف ایک, وہ رمضان شریف ہے. ماشاءاللہ. رمضان المبارک میں پانچ حروف ہیں, را, میم, دوت, الف, نون, بتائیے را سے کیا مراد ہے؟ رحمت الہی عز و جل. میم سے کیا مراد ہے؟ محبت الہی عز و جل. زواد سے کیا مراد ہے؟ رحمت الہی عز و جل. زواد سے کیا مراد ہے؟ امان الہی عز و جل. دواد سے کیا مراد ہے؟ امان الہی عز و جل. الف سے کیا مراد ہے؟ امان الہی عز و جل. نون سے کیا مراد ہے؟ نور الہی عز و جل. سبحان اللہ. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. فضل رب سے مغفرت کا او دیا سامان ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. ماہ رمضان المبارک کے ابتدائی 10 دن کو کیا کہتے ہیں؟ اشرائے رحمت. درمیانی 10 دن کو کیا کہتے ہیں؟ اشرائے مغفرت. آخری 10 دن جنم سے آزادی. سبحان اللہ. رمضانی کمپیوٹر یہ تو بتائیے رمضان المبارک میں ہر روز اللہ عز و جل کتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے؟ 10 لاکھ. درست تلفظ بتائیے, سحری یا سحری؟ سحری. سحری. سبحان اللہ. افطار یا افطار؟ افطار. افطار. افطار یا افطار؟ افطار. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. واہ رمضانی کمپیوٹر, واہ. جواب نہیں ہے. ماشاء اللہ. سارے 4 سال کی عمر میں ماشاء اللہ اتنا رٹ لیا انہوں نے. ایک بہت پیاری بات جو سیکھنے کو بھی سمجھنے کو ملی, جو ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی جو تربیت فرما رہے ہیں مدنی منوں کی, یہ ابتدائی جو کلمہ سکھائے جا رہے ہیں نا, باپا جانی اب سوالات کیجئے، اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پہ بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے اس مفہوم کا، یہ ان کو یاد کروا رہے ہیں۔ اس عمر سے یہ بات یاد ہو جانا کہ اگر میری کوئی اصلاح کرے یا مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی چو چرا کے اپنی غلطی مان کر رجوع کر لوں۔ اگر یہ آج ہماری چار سال، تین سال، پانچ سال کی عمر کے مدنی منوں میں یہ مزاج آ جائے تو کل انشاءاللہ 10-15-20-25 سال کے بعد جب یہ معاشرے میں کسی نمایاں انداز پہ چل رہے ہوں گے اللہ نے چاہا تو پھر ان کی کوئی اصلاح کرے گا تو الجھیں گے، بحث کریں گے نہیں۔ بابا یہ ادا بہت اچھی نہیں ہے، اللہ کرے کہ یہ سمجھتے ہوں، میں یہ سوچ ان کے معنی ہی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ پاپا یہ آج نہیں سمجھ رہے ہوں گے لیکن اگر یہ باتیں عبارتیں ان کو یاد رہی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ ہاں تو یہ فائدہ تو ہے، ان کے ماں باپ کا ذہن بن جائے، ماں باپ تو اس وقت بالکل سانس روک کر سارا دیکھا ہوگا خاندان والوں نے، ان کو سمجھ آ جائے، جنہوں نے حفظ کروایا ان کا بھی یہی ذہن بنتا چلا جائے۔ یہ تو فوائد سے تو خالی نہیں ہے، سننے والوں کا بھی ذہن بن سکتا ہے۔ یہاں غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا نا، یہ بڑا پرابلم ہے بابا جی ہمارے یہاں، اور بحث کرتے ہیں بابا۔ اب اس کو اللہ نصیب کرے کہ ہمیں بحث، بیکار بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، ماننے غلطی اگر ہے تو۔ میں نہ مانوں کا تو بہت رجحان ہے، ہاں بھی میری نہ بھی میری، یہ اڑی بہت ہے، جو نکل گیا اس کو نبھانا ہے، اس سے اس کو واپس نہیں لینا۔ وہ یاد ہے آپ کے پاس کوئی شخص آیا تھا جس سے آپ سے کبھی بحث کی تھی اور آپ نے کہا یار چل جا بھائی میں ہارا تو جیتا، وہ کسی موضوع پر پھر آپ نے اس کی بھلائی اس میں چاہی تھی کہ آپ خاموش ہو جائیں، اور پھر اس نے جا کر اعلان کیا تھا کہ میں الیاس قدری سے جیت کر آ گیا ہوں۔ آ گیا یاد، وہ شاید کفریات پر ایسا خطرہ تھا کہ یہ بک دے گا، اب میں یہ کچھ سب بول دیا جس میں وہ مشتبہ ہو گیا، تو میں نے اچھا بھائی چلو آپ جیتے، تو بےچارے نے یہ نہیں سمجھا کہ بیزار ہو کر اس نے مجھے ٹالا، میں نے بیزار ہو کر ٹالا تھا، بلکہ میرے ساتھ تو ایک مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ اس سے ہم پہنچے نہیں، وہ نا کہ جواب جاہل نہ خاموشی بات شدھ، تو وہ بےچارہ مطلب کہ بھاشا سمجھتا نہیں تھا، پھر جب یہ اترا نا کچھ ایسے خطرے والی بات تو میں نے اچھا بھائی یار آپ جیتے میں ہارا، یہ بالکل یعنی کہ بیزاری کے ساتھ کہا تھا، سمجھدار آدمی سمجھ جائے کہ یہ بہت بڑا چانٹا ہے، کہ بھائی آدمی بحث اس سے کرے کہ جس کو ہماری بات یار سمجھ میں تو آئے، وہ تو سمجھ ہی نہیں پڑتی تھی، تو اس غریب نے چونکہ کیا مطلب بولوں جا کے اس نے تو ڈنکا بجا دیا، میں الیاس قادری ان کے مفتی کو ہرا کے آ گیا ہوں، مجھے ہاں اس طرح کا کچھ یاد پڑتا اس نے جا کے بول دیا، پھر میرے کو یہ خبر بھی آ گئی۔ تو ایسوں سے ہار جانے میں عافیت ہے کہ وہ کچھ بک دے اور اللہ نہ کرے وہ ایمان کے مسئلے کھڑے ہو جائے، اب میں مشتبہ ہوں، اب مجھے تو کیا بولا اس کی یاد بھی نہیں ہے، بس شاید خطرہ محسوس ہوا تھا مجھے۔ اچھا اب ایک اور مدنی خاکہ آپ کو دکھانا ہے، وہ سانس روک کے دیکھنے والا تو پیارا مدنی خاکہ اختیار کیا ہے، اور کتنے بجے دکھائیں آپ کو، جب نیند چڑھے تب دکھانا چاہیے، کیونکہ اب وہ رات چھوٹی ہے، تو عرض تو کیا تھا صبح بھی آپ کو غالباً حاجی عمران نے بھی ترغیب دی ہوگی کہ اب ذہن بنا ہے کہ رات یہ جاگے، یہ بہترین عبادت ہے جس میں اس وقت الحمدللہ آپ لوگ مشغول ہیں علم دین حاصل کرنے میں، اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب کرے، تو یہ میرے لیے بھی عبادت ہے۔ تو پھر 3 بجے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ سحری کی تیاری شروع ہو جائے گی، تو سہروں کو سحری کروانا، تو اس لیے وہ کوشش کریں گے جب تک وہ کھینچ سکتے کھینچ دیں، تو یہ آپ کو یہ تو پون بجا ہے، ایک گھنٹے کے بعد دکھائیں۔ مرحبا مدنی خاکہ، مرحبا، تھوڑی نیند بھی چڑھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ اڑ جائے گی، اور ایسی مزے کی وہ ترکیب ہے، یاد کریں گے آپ بھی۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ جمعے سے ماہ مدنی انعامات یہ شروع کیا ہوا ہے، تو یہ رسالے بھی لینے ہیں، فکر مدینہ بھی کرنی ہے اور رسالہ پر کرنا ہے، یہ مدنی انعامات یہ نیک بننے کا نسخہ، لوگ بولتے ہیں نا ہم کو نیک بننا ہے، ہم سدھرنا چاہتے ہیں، اب یار نزلہ بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹیبلٹ، ہانسی ہوئی تو سیرپ پینا پڑتا ہے، بھلے بھی اس مطلب وہ ایک دم نیندیں چڑھائے لیکن بندہ پیتا ہے, تو اب یہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا ہے, اب اس کے لیے بولو کہ یہ کچھ بھی نہ ہو ہم کوشش ہی نہ کریں, تو کوشش کرنی چاہیے نا, تو یہ نیک بننا ہے سدھرنا ہے, تو میرے پاس کوئی دم تو ہے نہیں, ورنہ میں پہلے تو اپنے آپ کو دم کر کے سدھار لیتا, تو ظاہر ہے کہ یہ مدنی نسخہ ہے نیک بننے کا, اس کو اپنائے اور ساری زندگی اپنانے کا ذہن بنائے مدنی انعامات کے مطابق, تو یہ ماہ مدنی انعامات ہے ساری دنیا میں انشاءاللہ اس کو, یہ ہمارے عاشقان رسول عاشقان رمضان امید ہے کہ سیریس لیں گے اور اس پر عمل کریں گے, تھوڑا یہ ذرا عمل کا جہاں معاملہ آتا ہے نا, تھوڑا نفس تھوڑا نہیں بہت زیادہ نفس سے رکاوٹ ڈالتا ہے, تو نفس کو دھکا مار کے تھوڑا اس کو اپنا لے فائدہ ہو جائے گا, فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پاکستان کے مختلف شعبہ جات سے بھی الحمدللہ یہ سوجل اس کی کارکردگی ہمیں مل رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ, اور یہ رمضان المبارک میں ہم ماہ قفل مدینہ بھی مناتے ہیں. مرحبا. میں اعلان کرنا بھول جاتا ہوں, ماہ قفل مدینہ. پاپا کیا کرنا ہے اس میں ہمیں؟ اس میں کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ, اس میں دیکھو بری بات تو ہمیشہ بری ہے, تو رمضان المبارک میں وہ زیادہ بری ہے, اور فضول بات یہ ہمیشہ فضول ہے, رمضان المبارک میں فضول بات زیادہ نقصان دہ, کہ اگر ایک فضول بات کرنے کو جی چاہے اور اس کی جگہ پر بندہ درود شریف پڑھ لے تو درود شریف پڑھنے کا رمضان میں ثواب زیادہ ہے, رمضان کے علاوہ بھی ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں بہت ثواب ہے, تو رمضان مبارک میں بہت ہی ثواب ہے بڑھ جاتا ہے, تو یہ بڑا نقصان ہوا فضول بات میں, تو ہم فضول باتوں کی عادت ہماری نکلے, بری باتوں کی عادت تو نکالنی ہے, وہ تو ہے مطلب جیسی بری ویسی اس کی ہلاکت, تو اس سے تو بچنا ہی ہے, فضول سے بھی بچنا نصیب ہو تو مدینہ مدینہ, فضول بات گناہ نہیں ہوتا اس میں, لیکن فضول باتیں بارہا گناہوں بھری باتوں میں داخل کر دیتی ہیں, بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ گناہوں بھری باتوں میں جا پڑا ہوں, تو اس لیے پہلے سے اس کو دروازہ بند کرنا ہوتا ہے, تو یہ قفل مدینہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم صرف وہ بات کریں جس میں اللہ اور رسول کی رضا ہو, اللہ اور رسول جس سے راضی ہوں اور جس میں آخرت کا فائدہ ہو, ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت کون ادا کرے, کس نے کی ہوگی اللہ جانے, کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک لفظ بھی فضول نہیں بولا ہے نا, اس سنت پر کس نے عمل کیا ہوگا, ہمارا تو یار ڈھیر لگا ہوتا ہے فضول کیا, ہم تو یار ایسی باتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کبھی دل توڑ دیتے ہیں کسی کو, کبھی غیبت میں جا گھستے ہیں, تو کبھی چگلی کر بیٹھتے ہیں, تو کیا کیا کرتے رہتے ہیں, اے ماں باپ کو جواب دے دیتے ہیں الٹا سیدھا, ان کا بیچاروں کا دل لکھا بیٹھتے ہیں, کبھی اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بے ادبی والے کلمات کہہ دیتے ہیں, یہ سنت چلو جب جاگے ہوا سویرا, اب کم از کم بندہ ذہن بنائے کہ کاش میری زبان سے کوئی لفظ فضول نہ نکلا کرے, تو کے لیے پریکٹس کریں مشق کریں, یہ بھی ثواب کا کام ہے, تو رمضان کا مہینہ اس کے لیے بڑا مطلب میں نے گولڈن چانس ان کے لیے خصوصاً کے جو اعتکاب میں اگر بیٹھ گئے, اب یہاں فضول پنچاتوں کیا ضرورت ہے, یہاں آپ کو سیاستیں الٹی سیدھی سیاستیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں آپ کو دہشت گردیوں کے تذکرے کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں آپ کو مطلب گورنمنٹ پر الٹی سیدھی تنقیدیں کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی, ہے نا, یعنی جو شریعت حکم کرے وہ کرنا ہے, اور جس نے شریعت جس سے شریعت نے روکا اسے رک جانا ہے, تو بہت ساری فضول باتیں اعتکاب میں ہوتی ہیں, بعض بار گناہوں بھری گفتگو بھی ہوتی ہے, کیسے جیسے کہ اب ذہن نہیں بنا ہوا آ گیا اعتکاب میں, اب شام کا وقت ہے کمزوری ہو جاتی ہے, اب اس میں کسی کی کونی یا گھٹنا لگ گیا یا کوئی مطلب نے کہ ایسی مزاج کے خلاف بات ہو گئی, جانتا ہے مسجد ہے اس لیے نہیں بولتا, باہر نکل ادھر بتاؤں گا میں کون ہوں. بہت میرا غصہ خراب ہے, ہاں بس اب نہیں بولنا آگے. یہ گفتگو کرنے والے بھی, یہ تو میں نے وہ سنبھل سنبھل کے بولا ہوگا, یہ گفتگو کرنے والا مٹیریل بھی یہاں موجود ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن بن جائے کہ نہیں نہیں, اللہ کے گھر میں قوت کا مظاہرہ کرنا, دادا گیریاں کرنا, توبہ استغفر اللہ, یہ تو باہر بھی اچھا نہیں کہ مسلمان کو ہم ڈرائیں اور دھمکائیں, اور اللہ کے گھر میں اعتکاف میں آ کر رمضان شریف میں نہ نہ زبان کٹ جائے, مگر ایسے الفاظ ہماری زبان پر ہرگز نہ آئیں. اپنی ترم خانی, فن خانی, یہ سب خلاص, بائیکاٹ. اب عمر بھر ہمارے پاس نہ آئے, ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں. ہم اس کو جو دھمکا رہے ہیں, اگر رب ناراض ہو گیا وہاں چلے گی کوئی ہماری؟ ایک بھی نہیں چلے گی, انڈر اسٹوڈنٹ کون کس کی چلے گی وہاں؟ اور اس میں اگر اس کا کوئی غضب ہو گیا تو خدا کی قسم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہم اللہ تعالی کے قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں, پر ہم سب سے کمزور ہیں, ہمارا یہی ذہن بننا ہے, ہم کمزور ہیں, ہم کو بھلے کوئی مطلب بچے کی طرح ہیں, پر مارے پیٹے کوٹے خدا نہ خواستہ, ہم بس ہم صبر کرنے والے ہیں. مولا مشکل کشا کی یاد آ گئی, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں اتنی طاقت تھی کہ میری ان کے بارے میں عقیدت کہتی ہے کہ اگر یہ کسی پر تیز نظر ڈال دیں تو وہ پچھاڑ کھا جائے. قوت بازو حیدری وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ اتنے با کرامت اور اللہ کے مقبول بندے, ایک بار کسی غیر مسلم کو آپ نے جنگ میں پٹخ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور قریب تھا کہ خنجر سے اس کو ذبح کر دیں, اس دشمن کہ یہ دشمن خدا ہے ذبح کر دیں. اور وہ بھی عجیب شخص تھا, اس نے بھی نفرت سے آگ تھو کر کے میرے مشکل کشا کے چہرے مبارک کا رخ کیا. تو اب مولا مشکل کشا ایک دم پھرتی سے ہٹ گئے, کھڑے ہوئے, وہ کھڑا ہو گیا, اس کی سمجھ میں آیا نہیں. اس نے کہا کہ یہ کیا, میں تو سمجھا کہ آپ تو مجھے بے دردی سے آپ ذبح کریں گے, لیکن آپ تو ہٹ گئے. تو مولا مشکل کشا نے جو فرمایا نا, اے غلامان مشکل کشا, اے محبان صحابہ و اہل بیت, مشکل کشا نے فرمایا کہ جب میں تجھ کو پچھاڑ کر چڑھ گیا تیرے سینے پر اور تجھے ذبح کرنے لگا, وہ سارا کام میں اللہ کے لیے کر رہا تھا کہ تو دشمن خدا ہے, لیکن جو ہی تو نے مجھ پر تھوک اچھالا, اس وقت مجھے خطرہ ہوا کہ یہ اب میں میرے نفس کی خاطر تجھ سے انتقام لوں, تو میں اس لیے ہٹ گیا کہ میں شیر ہوں, اپنے نفس کا نہیں اپنے رب کا شیر ہوں, میں شیر خدا ہوں, اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں, اس لیے میں نے تجھ سے کوئی انتقام نہیں لیا, میں ہٹ گیا. یہ اخلاص تھا. تو اس لیے ہم چاہے کتنی طاقتور ہوں, ہم مطلب یعنی بہت کمزور ہیں, اپنے رب کے لیے اگر طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پہلی صف میں سب سے پہلے نمبر پر, اور اپنے رب کے لیے عاجزی کرنے کی صورت بنی تو انشاءاللہ ایک بچہ بھی ہمیں مارے گا پیٹے گا ہم اف نہیں کریں گے. ہمارا کاش ایسا ذہن بن جائے. یہ الفاظ بولنا آسان ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں اپنے رب کی رضا کے لیے, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے, اپنے نفس کے لیے نہیں. تو یہاں اعتکاف میں یہ تربیت لے لیں, بھلے آپ نے کراٹے پراٹے سیکھے ہوں, آپ باڈی بلڈر ہوں, آپ مسٹر فلاں شہر کے مسٹر ہوں, ہیوی ویٹ چیمپئن ہوں, آپ جو بھی ہوں, آپ اللہ کے عاجز بندے ہیں اور واقعی عاجز بندے ہیں تو عاجز بن کر رہیں گے, کسی کو آنکھ نہیں دکھانی, کسی کو دھمکی نہیں دینی, کسی کو تڑی نہیں دینی. ایسا نہ ہو کہ آپ آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اٹھ کر جائیں ناراض کر کے. ایسا ہم کو نہیں کرنا, نہیں کرنا, ہرگز نہیں کرنا ہے. زور سے کہیے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ آپ کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا, یہ تو ہو گیا. اس پہ چلا تھا کہاں سے, یہ مدنی انعامات, قفل مدینہ, ماشاءاللہ. تو یہ اخلاص کے لیے ہم کو مطلب اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہنا چاہیے. میں تو اپنا ترغیب کے لیے کرتا ہوں, میں تو بولتا بہت ہوں یار. اب دیکھو کتنے گھنٹے میں بولوں گا, بدن واقعی کمزور ہو گیا میرا, بڑھاپا ہے لیکن زبان طاقتور ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے بوڑھا جو جو کمزور ہوتا جاتا ہے اس کی زبان طاقتور ہوتی جاتی ہے. یہ ہے مطلب اللہ فضل گوئی سے اور دل آزاریوں سے بچائے, ورنہ یہ طاقتور زبان جو ہے نا بزرگوں کی ہمارے بعض اوقات بلکہ بارہا یہ دل دکھانے والی ہوتی ہے. تو میں نے اخبار لیے کہ رمضان شریف سے دو ایک دن پہلے خصوصیت کے ساتھ قفل مدینہ کی مزید تربیت شروع کر دی تھی اپنی چپ چاپ. بولتا بہت ہوں, اب ذرا سوتی پیغام میں نے ذہن بنایا, سوتی پیغام دینا ہے, تعزیتیں کرنی ہے, عیادتیں کرنی ہے, اچھے مشورے دینے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو قفل مدینہ سے ہٹ کر آئے بھی نہیں نا, یہ تو ثواب کے کام ہے اچھی نیت سے کیے جائیں. تو میں نے اس کے علاوہ اپنے جو آپس میں ان کو بھی سمجھنی پڑی ہوگی, میں بولا تو اب سمجھ پڑے گی, میں نے مطلب یہ اپنی کوشش شروع کر دی کہ میں کم بولوں اور نہ بولوں, اشارے سے لکھ کر جہاں جہاں ہو اور جہاں ضرورت کم ہے تو وہاں چپ رہے آدمی, ہونے دے, جو ہوتا ہے خلاف شرع تو نہیں ہے نا, ہونے دے. یہ میں نے ایک دو دن سے کوشش شروع کر رکھی تھی اور تاکہ میں رمضان شریف میں, بس میری خواہش تھی کہ میں قفل مدینہ کے ساتھ میرا داخلہ ہو رمضان شریف کے مہینے میں, اور بس میرا زندگی بھر زبان آنکھ اور پیٹ کا قفل مدینہ لگا رہے. میں نے آپ زمزم شریف پی کر بھی میں نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ, آج رات میں دعا کی کہ یا اللہ اب میری زبان آنکھ اور پیٹ کا میرے قفل مدینہ لگ جائے, بس یہ رمضان بس میری مغفرت کے بغیر رخصت نہ ہو, میں بخشا جاؤں, کاش بے حساب بخشا جاؤں. میرے ساتھ جتنے بھی یہاں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں مجھے, جتنے شریک ہیں, جتنے مسلمان دنیا میں ہمارے ناظرین ہیں, یا اللہ ان سب کو بے حساب بخش دے, یہ رمضان بغیر مغفرت کے نہ گزرے. ان سبھی کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کو بھی اس ماہ رمضان میں بے حساب بخش دے اور ہم سب کی حتمی فائنل مغفرت فرما دے, کہ ہم تیرے عذاب کا, تیرے عذاب کے کروڑویں حصے کا بھی نہیں رکھ سکتے, ہم برداشت نہیں رکھتے, ایک لمحے کے کروڑویں ارب میں خرب میں حصے کا بھی جو عذاب ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے. میرے مولا تو ہمیں بس معاف کر دے, مالک بس مان جا, معاف کر دے, کرم کر دے. تجھے نہ منع نہ آتا ہے, ناراضی کرنا آتا, ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں, وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے, تیرے گھر میں آ کے ہم بیٹھ گئے, دھرنا مار دیا ہے. اب یہاں بھی بے ادبیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سے سرزد ہوتا رہے گا, ہم کو سیکھنے والا بنا دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بے ادبیاں کرنا پسند کرتے ہیں, وہ ہو جاتی ہیں, تو معاف کر دے, ہم سیکھتے رہیں اور ہم ادب کرنا سیکھ لیں, گناہوں سے بچنا سیکھ لیں, بری باتیں کرنے سے, دل دکھانے سے بچنا ہم سیکھ لیں, اور فضول باتوں سے بچنا بھی مولا سیکھ لیں. ہمیں حقیقی معنوں میں قفل مدینہ نصیب کر دے, ہم بس ماہ قفل مدینہ ہمارا بہت ٹائٹ لگ جائے, ماہ قفل مدینہ ٹائٹ طریقے سے ہم منائیں اور زندگی بھر بس ہم کاش کاش کاش ست کروڑ کاش ہم بری باتوں سے بچے رہیں, فضول باتوں سے بچے رہیں, فضول نگاہوں سے بھی بچے رہیں, آنکھوں کا بھی قفل مدینہ ہم کو چاہیے کہ یہ فوراً بد نگاہی میں داخل کر دیتا ہے, یہ ادھر ادھر اٹھتی ہے تو وہ جائز ہوتی ہے, بارہ جائز, جیسے پریشان نظری ادھر ادھر دیکھنا, یہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یہ سنت نہیں ہے, اس کا قیامت ہی نہیں حساب ہے, یہ فضول نظری اس کو بولتے ہیں، فضول نگاہی، تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ گناہوں میں ڈال دیتی ہے. اس سے بھی بس ہم کو کفلے مدینہ چاہیے، اس کی پریکٹس شروع کر رکھی ہے میں نے. مزید مطلب بچو بچو بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اب تو ہے بھی بڑھاپا. اب کیا مطلب، کاش ایک ہی دھنوں کے مدینہ دیکھوں، کیا رونق دنیا دیکھوں، اب فقط ایک ہی دھنوں کے مدینہ دیکھوں، آخری عمر ہے، کیا رونق دنیا دیکھوں، بس فقط ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. تو یہ بس جذبہ مل جائے تو اب باہر نکلتے ہیں، گاڑیوں میں جائیں گے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جائز ہے، لیکن وہ تھک کر کے نظر پڑتی ہے سائن بورڈ پر تو پتا چلا کوئی جوان عورت کی گندی تصویر، گندی ہوتی ہے، بے پردہ، یہ گندگی ہی ہے، یہ ایسی گندگی ہے کہ جس کو سات سمندر بھی دھو نہیں سکتے، ایسی گہری اور گاڑی گندگی ہے واقعی. اگر نعوذ باللہ کوئی نجاست ہاتھ پہ لگ گئی، پیشاب وغیرہ، تو وہ تو مطلب دھل جائے گا، ہمارے اختیار کے بغیر لگ گئی، جان بوجھ کر ہم نے نہیں لگایا. اب ہم شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو دھوئیں گے، یہ ثواب ملے گا اس نجاست کو دھونے کا، لیکن یہ جو آنکھیں گندی ہوئی یہ بے پردہ عورت کی تصویر دیکھ کر یا بے پردہ عورت کو دیکھ کر جس میں ہمارا ارادہ شامل ہے اور یہ گندی ہوئی، یقین مانے اس کو سات سمندر بھی دھو نہیں سکتے، اس کو اشک ندامت آنسو جو شرمندگی کے آنسو ہیں، توبہ کے آنسو، یہ دھو سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کا پانی اس کو دھو سکتا ہے، باقی نہیں دھو سکتے. تو ادھر ادھر دیکھنے میں بس جائز تھا لیکن بے پردہ عورت پر نظر پڑی، ٹک گئی عورت پر نظر، تو یہ پھنس گیا آدمی. ویسے پڑی نظر اور فوراً ہٹا لی تو گناہ نہیں ہے، یعنی بے اختیار پڑی، جان بوجھ کر دیکھا تو ہٹا بھی لی تب بھی گناہگار ہے، یہ بھی ذہن رکھیے گا. تو یوں ہے کیا دیکھنے جیسا یار، ادھر ادھر بندہ اپنا ذہن بنائے، ہے کیا دیکھا نہیں ہے یار، یہ روڈیں، سڑکیں، یہ گلیاں، کچے، تو اس سے جتنا بندہ بچ سکے، یہ آنکھوں کا کفل مدینہ اللہ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے حل پر رحم فرمائے، زبان، آنکھ، پیٹ، دل، دماغ، روئے روئے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفل مدینہ دے دے، کفل مدینہ دے دے، کفل مدینہ دے دے. آج تاک رات ہے، انشاءاللہ صلاۃ التسبیح بھی ادا کرنی ہے، تو میں انشاءاللہ یہ اتنا مطلب میرا خیال ہے 2:30 بجے ہم اگر ختم کریں گے تو صلاۃ التسبیح بھی پہلی رات ہے نا، اب تاک رات ہے کہ پہلی، تیسری، پانچویں، ساتویں، اس طرح جو بھی تاک رات ہوگی، سنگولر، پلولر، اوڈ اور اوڈ، اوڈ نائٹ، اوڈ نا کہ ایون، ایون سمجھ گئے ہوں گے، 3-5 مثالیں دی میں، اوڈ اوڈ اوڈ ورڈ. تو یہ مطلب اس میں انشاءاللہ یہاں باجماعت صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی، تو اللہ توفیق دے تو ضرور اس میں بھی شریک ہوں، کہ یہ موقع بار بار آتے نہیں ہیں، جماعت کے بہانے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ذرا وہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ جلدی تھوڑا وہ دل بھی لگ جاتا ہے، اکیلے میں ہو سکتا ہے کہ سستی بڑھ جائے. اور ابھی یہ پیغام ملا ہے کہ سری لنکا کے کچھ شہروں میں شدید بارشوں کا سلسلہ ہے، اور کئی مساجد میں پانی بھر گیا، اور رمضان کا مہینہ ہے، بیچارے عاشقان رسول تکلیف میں آ گئے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ سری لنکا کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور ان کی مسجدوں میں پانی، تو ان کے گھروں میں بھی بیچاروں کے پانی داخل ہو گیا ہوگا، یا اللہ سری لنکا کے عاشقان رسول پر کرم فرما دے، اور یہ بارشوں کی جو ترکیب ہے یہ رک جائے، یہ بیچارے رمضان کے روزے اور نمازیں ٹینشن فری ہو کر ادا کر سکے. ان پر رحم کر، دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر آفتیں آئی ہوئی ہیں، سب پر اپنا فضل و کرم فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، آپ کو رمضان کریم کا رمضان مبارک ہو اور غوث پاک کی ولادت مبارک ہو. خیر میری پوتی مجھے مبارکباد دے رہی ہے. اور یہ آپ کے سوری پیغام ہے آپ کے پوتے کا بھی, وہ بھی ہم چلا رہے ہیں. سب کو یوم مبارک ہو, سب کو یوم مبارک ہو, سب کو یوم مبارک ہو. آپ کو رمضان کی آمد مبارک ہو باپا میں ہوں. آپ کو رمضان کی آمد مبارک ہو باپا میں ہوں. غوث پاک کی ولادت کی مبارکباد دی انہوں نے اور ماہ رمضان مبارک کی آمد کی مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سوالات جو ہیں, ان میں ایک سوال یہ ہے کہ جو اس وقت غربت کے دور ہے اور پریشانیوں کا دور ہے, کیا اس میں کسی سید و سادات کو زکات دے سکتے ہیں؟ ہاں سیدوں کو زکات تو نہیں دی جائے گی. ہاشمی جن سیدوں کی جو قریشی ہاشمی ہیں, ہاشمیوں کو اس میں امام جعفر کی اولاد امام عقیل صرف سید ہی نہیں بلکہ یہ ہاشمی جتنے بھی ہیں ان میں مخصوص وہ جیسے یوں تو ابو لہب ابو جلیل بھی نے ابو لہب ہاشمی تھا اس کی اولاد کو نہیں, یہ اس میں شامل نہیں ہے. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 931 مسئلہ نمبر 39 بنی ہاشم کو زکات نہیں دے سکتے, نہ غیر انہیں دے سکے نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو. بنی ہاشم سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں. ان کے علاوہ جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اعانت نہ کی تعاون نہیں کیا, مثلا ابو لہب کہ اگرچہ یہ کافر بھی حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا مگر اس کی اولادیں بنی ہاشم میں شمار نہ ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے کئی عاشقان رسول نے آپ کو ماہ رمضان کی آمد و مبارکباد بھی دی ہے. خیر مبارک اللہ آپ سب کو بھی مبارک فرمائے. یہ سوال ایک یہ بھی ہے سوشل میڈیا پر, کیا زمین کی مالیت کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ حاجت دیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی امبیل سنت کے جو آفیشیل پیج ہے سوشل میڈیا پر فیس بک, اس پر سوالات جو ہمیں آ رہے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے, یہ صفی اللہ عطاری ہیں, کیا مستحق مریض کا علاج کروانے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی؟ اس میں نہیں ہوگی, اگر صرف علاج کروایا تو نہیں, اس میں دواؤں کا یا پیسوں کا اس کو مالک بنانا پڑے گا اگر وہ مریض حقدار ہے تو. عام طور پہ جیسے سماجی اداروں ادارے زکات لیتے ہیں اور پھر یہ مریضوں پر یہ خرچ کرتے ہیں, تو کرائے پر خرچ کرتے ہیں اس کے اور وغیرہ وغیرہ, اس طرح زکات لوگوں کی برباد ہوتی ہے, خود گناہگار ہوتے ہیں. تو یہ زکات تو اس میں شخصی ملک مالک بنانا حقدار کو یہ شرط ہے, اس کے بغیر زکات ہوتی ہی نہیں ہے. تو ان کو مشورہ ہے سماجی اداروں کو کہ اگر یہ زکات لیتے بھی ہوں تو یہ زکات کو الگ سے رکھیں زکات فطرے کو اور اس کا شرعی حیلہ کروا لیں, کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیں, اب وہ بے شک آپ کے ادارے کو ڈونیٹ کر دے عطیہ دے دے, اب وہ رقم جو ہے نا اس سے آپ بھلے علاج کریں. اب مالک بنانا تو ایک بار ہو چکا نا, وہ تو ہیلا ہو گیا, اب یہ رقم آپ استعمال کریں گے نا علاج معالجے پر تو جب تک کوئی شریعت کی حد آپ نہیں توڑیں گے گناہگار نہیں ہوں گے, زیادہ مشکل نہیں ہے. اب مزید دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے, فون ملائیں بات کر لیں. کیوں مطلب جب ایک نیک کام کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کیوں اتنا بڑا وبال لے رہے ہیں کہ لوگوں کی زکاتیں برباد ہو رہی ہیں. دار الافتاء اہل سنت کا ماشاءاللہ فون نمبر بھی اسکرین پر نظر آ رہا ہے, وہ لکھ لیں اس کو, یہ کسی بھی اسلامی بھائی سے حاصل کر رہے ہیں. مدنی چینل والوں کو فون کر کے صوتی پیغام دے کر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, نمبر مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. کچھ افراد سفر حج پر نکلے. لبیک اللہم لبیک لبیک. ایک مقام پر ان کے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا. ان لوگوں نے جب اس کی قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس سے قبر بھر چکی تھی. اسے چھوڑ کر جب دوسری قبر کھودی اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں یہ لوگ اس گمبھیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا, یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا, اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو. خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورتحال ہوگی. بالآخر لوگوں نے اسی سانپ بھری قبر میں اسے دفنا دیا. واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا, اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا اور پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا تھا. اس واقعے سے کیا وہ افراد درس حاصل نہیں کریں گے جو چند سکوں کی خاطر, جو تھوڑے پیسوں کی خاطر چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. عقل کیجئے, غور کیجئے, توبہ کیجئے. دعوت اسلامی کا جو سوشل میڈیا کا جو پیج ہے اس میں یہ مدنی گلدستہ جو ہے یہ موجود ہے اور اب تک یہ مدنی گلدستہ 1,82,42,000 یعنی 1,82,42,901 لوگوں تک یہ پہنچ چکا ہے یہ مدنی گلدستہ, اور اب تک اس کو 1,26,20,736 دیکھ چکے ہیں, یعنی 1,26,20,736 لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں. آپ بھی اس مدنی گلدستے کو دعوت اسلامی کے فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے فیس بک جو پیجز ہیں, جو ہمارا پورا ایک شعبہ ہے وہ اس کو چلاتا ہے, امیر سنت کے فیس بک پیج کو بھی وہ چلاتے ہیں, دیگر ہمارے بعض اسلام بھائیوں کے فیس بک پیجز کو بھی وہ چلاتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا یہ دور ہے اور لوگ یہاں وہاں جاتے ہیں, تو دعوت اسلامی نے اس حوالے سے بھی ایک اپنا کام کیا ہے. ہمارا ایک اپنا شعبہ ہے سوشل میڈیا جو امیل سنت کے براہ راست اس لیے بھی دکھاتا ہے, امیل سنت خود بعض وقت براہ راست خود تشریف بھی لے آتے ہیں اپنے پیج پر, اور دعوت اسلامی کا اپنا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے اس پر بھی بہت سارے مدنی گلدستے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو اس جو سوشل میڈیا یوزر ہیں, میں ڈائریکٹ انہیں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے ان مدنی گلدستوں کو دیکھیں اور اسے شیئر بھی کریں. کیا عجب کہ کوئی یہ مدنی گلدستہ دیکھ کر عبرت لے اور راہ راست پر آ جائے. امیر سنت سے میں عرض یہ کروں گا, جو مدنی گلدستہ بھی دکھایا گیا ماہ رمضان المبارک میں دیکھا یہ جاتا ہے, جو معلومات ملتی ہے بابا, خیانت اور ملاوٹ یہ دونوں اور دھوکے یہ بڑھا دیے جاتے ہیں, اسپیشلی کھانے پینے کی چیزوں میں, اناج وغیرہ میں, پھل فروٹ کے اندر دھوکہ دینے کا, ملاوٹ کرنے کا اور اس طرح کی چیزیں. یعنی مہنگائی تو بڑھتی ہے, مہنگا تو چیز کر دی جاتی ہے, بہت ساری ضرورت کی چیزیں جو مہنگی کر دی جاتی ہیں, لیکن مہنگی کے ساتھ ساتھ ملاوٹ, خیانت اور دھوکے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے. کچھ انہیں مدنی پھول دیں تاکہ یہ مانیں سمجھیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر، یہ بھی ارشاد فرمائیں. اللہ اللہ، واقعی یہ حالات ایسے ہیں کہ بس خدا کی پناہ. حالانکہ رمضان شریف جو آتا ہے نا، ہمیں نیک بنانا، نیک بنانے کا یہ بھی نسخہ ہے رمضان شریف میں نیکیاں کرنا. یہ حضرت سیدنا مجدد الفس ثانی قدس سرہ نورانی کا کچھ اس طرح کا فرمان ہے اپنے مکتوبات شریف میں، کہ جو رمضان المبارک میں شروع میں منتشر ہوا اور منتشر حالت میں، یعنی وہی اپسیٹ پوزیشن میں، گناہ اور غفلت اور اس طرح کی پوزیشن میں اس نے اگر رمضان گزارا تو یہ سارا سال اس کا اسی طرح اپسیٹ گزرے گا. علمان والحفیظ، علمان. اور اگر اس نے رمضان شریف میں شروع میں ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، نیکیوں میں لگا دیا، غفلت سے بچا، سیٹ اس نے گزارا، تو یہ سارا سال اس کا سیٹ رہے گا. کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو ایک ماہ کے لیے مسجد میں آ کے دھرنا مار دیا. ان کا شروع آتی کیسی پیاری ہوئی، چاند رات شروع کے لمحات، بلکہ رمضان اس حال میں ان کو نصیب ہوئی کہ یہ مسجد کے اندر تھے. ہے نا، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کرے کہ خیر مسجد میں رہ کر بھی منتشر خیالی ہو سکتی ہے، گناہوں کے سلسلے اس میں بھی ہوتے ہیں، صحیح کہ نہیں نہیں ہوتا، یہ سب سنبھال کر اپنے آپ کو گزارنا ہے. تو اب یہ کہ جو رمضان شریف سے پہلے ہی یہ ایسی آئٹمیں جمع کر لیتے ہوں گے، ملاوٹوں کی اور مطلب کیا کیا دھوکے کے اسباب مہیا کر رکھتے ہوں گے کہ بس اب یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا ہے، اور مسلمانوں کی عقیدت سے ناجائز فائدے اٹھانے ہیں، اور پھر رمضان آتے ہی وہ جو انہوں نے کرنا ہوتا وہ کرتے. تو جو بھی یہ اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، جو غلط کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ پھر سارا سال ان کا مجدد الفسانی قدس سرہ نورانی کے فرمان کے مطابق سدھار شاید اس وجہ سے نہ آتا ہوگی. تاجر لوگ سدھرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں ملاوٹ وہ زندگی بھر کرتے ہیں، مرتے دم تک کرتے ہیں. اولاد کو بھی، یعنی کہ یہ تو مجھے پرانا تجربہ ہے کہ جیسے کوئی بیٹا آتا ہے نا مدنی ماحول میں اور اس کو شدھ بدھ پیدا ہوتی ہے حلال حرام کی، تب وہ مسئلے ہو جاتے بےچارے، میرے پاس ایسے ملے کہ ہماری فلا چیز کی دکان ہے، کرانے کی دکان ہے، تو اس میں یہ چیز ملاوٹ والی، وہ وزن میں کم، اس کی تعداد کم، پیکٹ، یہ سب اس میں دھوکے اور یہ جیسے چل رہے ہوتے ہیں. اب میں کیسے کروں؟ میرا باپ مجھ پر غصہ کرتا ہے، میں نہیں بیچ سکتا یہ، تو باپ ناراض ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے. ایک میں اب خاکہ بنا رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی کرتے ہوتے ہوں گے، مارتے بھی ہوں گے، جو خردی مانگتا ہے کے باپ ہوتے ہوں گے. حرام کی لگ گئی نا جس کو لت، تو وہ نہیں مطلب بےچارے، بس دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو عقل سلیم عطا کرے. تو اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں. اولاد کو بھی چاہیے کہ اگر ذہن بن گیا تو واقعی ماں کی، ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے، جہاں اللہ رسول نے جو حکم دیا نا مانا وہی جائے گا، اب ماں باپ کا نہیں مانا جائے گا وہ حکم. باقی معاملات میں ماں باپ کی جو جائز باتیں وہ مانی جائیں گی، خدمت کی جائے گی ان کی، سب کچھ کیا جائے گا، لیکن جہاں گناہ کا بولیں گے نا وہ ان سے وہ نہ کرے بندہ گناہ کا کام، ورنہ گناہ گار ہوگا. یہ نہیں کہ میری مجبوری ہے، میری ماں ناراض ہوتی ہے، میرا باپ ناراض ہوتا ہے، یہ مجبوری ویلڈ نہیں ہے. تو وارا لیے کہ ابھی سے سنبھل جائیں، یہ بہت بےچارے کرتے ہیں، ہر چیز کا دام، جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جو رمضانوں میں جن چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے ان کی خاص کر، یعنی مہنگائی بڑھ جاتی ہے. تو ان کو مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگا بیچنا کوئی گناہ کا کام ہے یا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن مسلمان کی خیر خواہی آپ دیکھو تو صحیح، یار ویسے ہی غربت ہے. غریب کے بچے کیا خالی آم دیکھیں گے تو پیٹ بھر جائے گا؟ غریب کا بچہ کیا سموسے کی خوشبو سے اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں، اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بےچارے وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے. تو یہ کہ ایسا دام رکھیں، پھر کیا پروڈکشن بڑھ جائے گی آپ کی، بکے گا زیادہ، آپ سستا کر دیں آپ کی بکری بڑھ جائے گی تو آپ کا نفع شاید اس سے زیادہ ہو جائے گا اور آپ کے دل کو بھی اطمینان ہوگا کہ یار روزے داروں کو میں لوٹنے والوں میں سے نہیں ہوئی عرفن لوٹنا بولا لوٹ مار مچا رکھی ہے میں ان میں سے نہیں ہوں میں روزے داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں سے ہوں الحمدللہ بلکہ کوئی غریب ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے نا دے دیا کرو یار صحیح بولتا ہوں اب میں دکان پر نہیں بیٹھا ہوتا کہ میں دے دوں اٹھا کے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں دے دیا کرو کوئی آل رسول دیکھے سید سادات دیکھے بابا لے جاؤ یہ بھی مت کرو کہو کہ دعا کرنا یہ نہیں کہنا بس لے جاؤ دل میں نیت کرو کہ مجھے ثواب ملے گا کہ میں رسول اللہ کی اولاد کو دے رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے نانا جان کا تو صدقہ کھا رہا ہوں میں جیسے وہ زکات کے لیے پوچھا مال کا میل ہے زکات یار یہی سید کو دینے کے لیے سوچتی ہے جو کچھ ہے آپ کے پاس آپ کو پتا کس کا ہے ان کے نانا کا تو ہے خود تو فرماتے ہیں ان کے نانا جان انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں جو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملا تو اگر آپ کو ملا ہوا ہے اور ہے تھوڑا گنجائش بھی ہے تو سیدوں کو دیا کرو یار جو غریب سید ہیں زکات نہیں ستھرا مال دو یہ قبول کر لیں تو ان کا احسان مانو یہ نہیں کہ آپ نے ان پر احسان کیا ان کا احسان ہے کہ یہ اہل رسول آپ کا تحفہ قبول فرما لیں اب یہ دیکھو یہ کہہ کر نہیں کہ آج کے سید ایسے ہوتے اور آج کل کے سید ایسے ہوتے یہ نہیں کہنا کہ اپنی اولاد آپ کی اولاد بالفرض آپ کا بیٹا شرارتی ہے وہ روز جھگڑے کر کے آتا ہے اور کوئی بولے گا یار وہ فلاں کا یار یہ وہ شرارتی اس کو منہ نہیں لگانا آپ جب یہ سنیں گے کہ میرے بیٹے کو فلاں نے شرارتی بولا کیا خوشی سے جھومیں گے دل رنجیدہ ہوگا تو اسی طرح کسی سید کو سید ہونے کے ناطے یہ سید اہل رسول ہے یہ نہیں بولا کریں گے یار آج کل کے سید ایسے ہیں یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا یہ تو داڑھی بھی نہیں رکھتا بھی جو بھی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو گناہگار ہے اس کا انکار نہیں ہے ہم کو یہ سید کہہ کر یہ بات بولنا یہ اس بس میں جو کہنا تھا اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ احتیاط کریں گے کہ سید کہہ کر کسی کو نہیں بولے سید مانے آقا کا بیٹا آقا کا بیٹا ایسا ہے یار نماز نہیں پڑھتا سید ہو کر نماز نہیں پڑھتا نبی کا بیٹا ہو کر نماز نہیں پڑھتا نعوذ باللہ ہے نا کتنا جمتا نہیں ہے نا یار سمجھا کرو یار تو دے دیا اگر آپ دو گے بڑھے گا گھٹے گا نہیں تجربہ کر لو رائے خدا میں جو دو گے بڑھے گا تو حدیثوں میں موجود ہے مضمون دینے سے بڑھتا ہے رائے خدا میں گھٹتا نہیں ہے الحمدللہ تو بہرحال یہ کہ مہنگا نہیں بیچو یار اور ملاوٹ والا نہیں ملاوٹ والا مال بیچنے سے بظاہر تو آپ کو رقم نظر آئے گی لیکن کیا پتا جو آپ کے بیٹے کی بیماری جو ہے یہ اس وجہ سے ہو کہ وہ ڈاکٹر اتنے مانگ رہا ہے اتنے مانگ رہا ہے یا آپ کو فلاں مرض جو لگ گیا یہ ملاوٹ کا نتیجہ ہے کیا پتا چلے دھوکے کا نتیجہ ہے جھوٹ بول کے جو سودا بیچا ہو یہ اس کی سزا دنیا میں یہ مل رہی ہے آخرت کی باقی ہے یہ میں آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ڈرے یار اللہ سے ڈرے کہ بھائی ڈاکٹر لے جائیں گے ڈاکو لے جائیں گے تو کیا کرو گے جو اتنا آپ نے جمع کیا وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے لکھا ہے نا ایک اس طرح کی حکایت کہ ایک آدمی دودھ میں پانی ملاتا تھا تو ایک بار وہ سیلاب آ گیا اس کی وہ جو گائے تھی جس کا یہ دودھ بیچا کرتا تھا ملاوٹ والا وہ بہا کر گائے اس کی بہ گئی اس میں سیلاب میں ڈوب کے چلی گئی تو اس کی بیٹی سمجھدار تھی اس نے کہا ابو آپ جو دودھ میں پانی ملاتے تھے نا وہ پانی جمع ہو رہا تھا بڑھتے بڑھتے اس نے سیلاب کا روپ دھار لیا اور آپ کی دیکھا نا گائے کو ہی لے گیا کتنی سمجھداری کی بات ہے یہ دنیا میں گائے لے گیا آخرت کی سزا تو باقی ہے ابھی یہ تو خیر اس لڑکی نے حکمت کا مدنی پھول ہے یہ چوٹ ہے یہ عبرت ہے تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی دھوکے سے مال کمانے والوں کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں اصل بات یہ کہ اس بات کا یقین رکھے کہ دغا بازی اور دھوکے سے روزی کم زیادہ نہیں ہو سکتی، جو رزق ہے وہ تو طے ہے، بلکہ الٹا مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور بہتری جاتی رہتی ہے، اور عیاری و فریب یعنی دھوکے سے انسان جو کچھ کماتا ہے اچانک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ و ضائع ہو جاتا ہے، اور فریب و عیاری کا گناہ یعنی دھوکے بازی کا گناہ ہی باقی رہ جاتا ہے، اور اس شخص کا سا حال ہو جاتا ہے جو دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا، ایک بار اچانک سیلاب آیا اور اس کی گائے کو باہ کر لے گیا، اس کے دانا یعنی سمجھدار بیٹے نے کہا ابا جان بات یہ کہ دودھ میں ملایا ہوا سارا پانی جمع ہوا اور سیلاب کی شکل اختیار کر کے گائے کو بہا لے گیا، تو یہ ملاوٹ سے توبہ کریں یار، بلکہ یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ دھوکے سے جتنا مال زیادہ حاصل کیا دھوکہ دے کر ملاوٹ کر کے، یہ سارا بندے کو ادا کرنا پڑے گا، جتنا لیا ہے توبہ بھی کرنی ہوگی اور یہ دینا بھی پڑے گا، جن جن کا اس طرح دھوکے سے مال حاصل کیا ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سچی توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنا نصیب فرمائے، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے تاجر اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں کرو، دھوکہ نہیں دو، اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے اور برکت دے، حلال روزی میں حلال روزی کمانے کی سعادت بخشے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہمیں جو سوشل میڈیا کے پیجز کے بارے میں بتایا آپ کو، ہمارے بڑے شہزادے ہیں الحاج عبید رضا تری المدنی، ان کا بھی سوشل میڈیا کا ایک آفیشیل پیج ہے، اور وہ پیج کا نام آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ ان کا ہے عبید رضا جے اے، یہ ان کی لنک ہے مولانا عبید رضا، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے بعض پیجز جو ہے نا یہ کچھ لوگ بنا لیتے ہیں، مختلف نام، امیل سنگھ کے نام پر کوئی بنا لے، بڑے شہزادے کے نام پر کوئی بنا لے، کسی اور کے نام پر کوئی بنا لے، تو وہ اس پیجز پر پھر اپنی وہ پوسٹیں ڈالتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل کہ یہ ان کا اپنا ہے، تو دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا کا جو اپنا آفیشیل پیج ہے جس کے ہم آپ کو ایڈریس بتا رہے ہیں، یہی دعوت اسلامی کے بنائے ہوئے آفیشیل پیجز ہیں، انہی کو لائک کریں اور انہی پر آپ دیکھیں اور اس کو پھر شیئر کریں کہ یہ ہماری جو چیزیں مدنی گلدستے یا مدنی پھول آپ کو جو پوسٹیں دی جاتی ہیں وہ پھر کسی پروسیجر سے اور طریقہ کار سے گزار کر آپ کو دی جاتی ہیں. اسی طرح نگران شورا کا بھی جو پیج ہے جس پہ آپ کے بیانات، آپ کے مدنی گلدستے بھی ہوتے ہیں، مولانا عمران اتاری، یہ جو پیج ہے تو یہ نگران شورا کا جو سوشل میڈیا ہمارا شعبہ ہے، تو جو نگران شورا کا جو پیج بنا ہوا ہے مولانا عمران اتاری، وہ پیج ہے جہاں نگران شورا کے جو ہے وہ اس طرح کے سلسلے میں مل سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوالات ہمیں مزید بھی وپا موصول ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، کیا سورہ ملک کی آڈیو موبائل کے ذریعے سننے سے ثواب ملے گا یا قاری صاحب کے ذریعے سنیں؟ یہ اوریجنل کی طرح اگرچہ نہیں ہے لیکن ثواب تو ملے گا نا، مدنی چینل پر بھی سورۃ الملک سنائی جاتی ہے، بے شک ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آج کچھ سوال نہیں کریں گے آپ ہمارے حاضرین سے؟ جواب دیجئے. اور آج ہمارے جو حاضرین جواب درست دیں گے انہیں ایک بڑا خوبصورت تحفہ یہ بھی دیا جائے گا کہ 11 بادام جو بغداد شریف سے تشریف لائی گئی ہیں ان کو پیک کیا گیا خوبصورت ڈبیوں میں، تو درست جواب دینے والوں کو دیگر تحفے تبرکات کے ساتھ ساتھ بغداد شریف کی بادام بھی پیش کی جائیں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت, چلیے وہ اب بغداد شریف کا ہی نام نکلا ہے تو اپنے وہ غوث پاک کی کنیت بتا دو. میری برادری سے چلتے ہیں. آپ کی برادری سے مراد کیا؟ 60 سال یا اس سے اوپر گئے. کہ مدنی مذاکرہ سننے کے لیے آنے پر تو ان پر پابندی نہیں ہے نا. اعتکاف کے لیے تو ہماری مدنی التجا موجود ہے کہ بڑی عمر کے سائیں 50 سال سے زیادہ عمر کے سائیں بھائیوں کو نہ بھیجا جائے اعتکاف کے لیے. سارا مہینہ ان کے لیے نکالنا جو ہے نا شاید آزمائش تو بہت ہوتی ہوگی. ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی آزمائش ہوتی ہوگی. بعض بزرگ ایسے پھر ہوتے ہیں کہ وہ تراویح ختم ہو یا بیچ میں انہوں نے بستر بچھانا ہے, ان کو کوئی روک نہیں سکتا نہ ٹوک سکتا ہے. پھر وہ جو جلال شاہ بابا کی سواری آتی ہوگی تو یہ الگ پھر موضوع. تو اس لیے بزرگوں کو تکلیف نہ دی جائے. یہاں پر عالم مدنی مرکز اور جہاں جہاں اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے, ہاں نجی طور پر بھلے یہ اعتکاف کرنا چاہیے ان کو اپنے محلے کی مسجد میں. بابا بزرگوں میں سے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. نہیں آ رہا تیار جی. ہو سکتا ہے بےچارے سو گئے ہوں. یا رمضان ایکسپریس میں آج ان کے دکھ درد بھی سنے. ان میں کیا کیٹیگری کیا ہو ہیں بہت سارے ہی. چلو ان میں کوئی اگر 50 سال تک کا ہے تو اس کو بھی لے لیتے. 50 سال سے اوپر کا تو لانے کی ان کو منع تھا, ان کو تو اللہ کرے انہوں نے پابندی فرمائی ہو. رمضان ایکسپریس سے سفر کیے ہوئے وہ اسلام بھائی جو 50 سال یا 40 سال سے اوپر والے لے لو ماشاء اللہ. جلدی رمضان. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو محمد. جواب درست ہے. میرے مرشد غوث پاک کی کنیت تھی ابو محمد. میرا نام ہے ابو علی رضا اتاری, مرکزۃ الاولیاء پنجاب پاکستان, سزان مدینہ کانا نو لاہور. ماشاء اللہ. ان کو سوٹ پیس امامہ شریف مقدس پانیوں کا مجموعہ اور بغداد شریف کے پیارے پیارے بادام. ماشاء اللہ. چلیے اب بغدادی کسوٹی. آج تو بغدادی اور غوثیہ کسوٹی یوم غوث اعظم ہے نا, جشن ولادت. آج شریک کون ہوگا اس میں ٹوٹل؟ سبحان اللہ. نہیں ابھی تک بےچارے جو جاگ رہے نا ان کو اجازت ہے. ہاتھ اٹھائیں گے. یہ میئر پیچھے جو مدنی شخصیات ہیں ان میں بھی مائک ہو نا, یہ بھی بےچارے تھوڑا بول سکے. مرادی شہر تک پہنچنا ہوگا اور اس کے لیے باپا ہم وہی 11 سوال اور 12ویں میں جواب دینا ہوگا جی, اور 25 سیکنڈ میں بہرحال ہمیں سوال کرنا ہے. سوال کیجیے. جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو مائک ان تک پہنچایا جائے گا. دونوں طرف اگر یہاں بھی مائک ہو تو بےچاروں کو ان کو بھی. ان شاء اللہ جی. آگے بھی مائک. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانے کیا وہ انسان ہے؟ لا لا مانے نہیں, نعم مانے ہاں. اور بعض جگہ وہ ادب کے حساب سے وہ میں نہ اور اب یہ مزہ نہیں آتا تو میں مرحبا بولوں تو سمجھ جانا کہ آپ کا جواب جو ہے نا یہاں جمے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا علی رضا عطاری مرکز الاولیاء لاہور رمضان ایکسپریس سے حاضر ہوا ہوں. پاپا کیا آپ کی مرادی شے کوئی مزار مبارک ہے؟ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا وہ مزار شریف بغداد شریف میں ہے؟ جب مزار شریف پر ہاں نہیں بولا میں نے مرحبا بولا. میں نے کہا نا مرحبا مانے یہ جواب جمتا نہیں ہے, درست نہیں ہے. ان کو قبول کر لیں بارہ ماہ کے لیے مدنی تربیت گاہ پہ بیٹھ جا بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی کیا اس شہر کا تعلق بغداد شریف سے ہے؟ مرحبا. کنفیوژن ہوتا رہے گا مرحبا میں کیا بولوں. جی مرحبا میں کنفیوژن. ہاں کیا بولوں میں یار, وہ لا لا کرتا رہتا ہوں لیکن اب یوں کہ یار کچھ رونگ نمبر ہے. ایک کاش. اچھا ہاں مگر ناظرین کو تو تشویش ہوتی رہے گی جی, تو وہ لا اپنی جگہ پر ہی لانا پڑے گا. جی جس میں قرآن مبی اللہ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حماد عطاری مرکز الاولیاء لاہور. باپا جانی کیا آپ کی مرادی شہر کا تعلق مدینہ شریف سے ہے؟ اب میں کیسے لا بولوں, مدینہ شریف سے تعلق کس کا نہیں ہے. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہمیں ایک نہیں ریزا خارے مدینہ. وجہ شہرت کا لفظ بولا یہ, وجہ شہرت مدینہ منورہ سے نسبت ہے یہ سوال کر لیں. لیکن ابھی یہ بھی تو تعین نہیں ہوا نا کہ کوئی شے ہے, کیونکہ ابھی تو شے کا تو تعین ہے نہیں. دو چیزیں پوچھیے یعنی جواب دینے والوں نے بھی یہ کسی نقطے پر جمع نہیں ہوئے کہ وہ شے ہے کیا. شے تو ہے مگر وہ کس کے نہ قسم سے ہے کائنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحمید عطاری فاروق نگر سے ایک ماں کے قافل حضرت. پیارے بابا جان کیا اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نقم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعمان عطاری جامع المدینہ فیضان بغداد. کیا وہ بغداد شریف کی مٹی ہے؟ لا کیسے بولوں گا اس میں سمجھ جاؤ جواب ہو گیا. کتنے سوال ہو گئے امت بھائی؟ آٹھواں سوال ہے ابھی آپ کا. توبہ کر اسیاتے ہو مصروف تسبیح و درود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران عطاری مرکز الاولیاء لاہور وبرکاتہ. رمضان ایکسپریس سے حاضر ہوں بابا جان. آپ کی خدمت میں برگاہ میں عرض ہے کہ وہ کیا وہ کسی مزار سے ریلیٹڈ ہے؟ مزار کوئی مزار ہے کوئی مزار وہ میری مرادی شے مزار. سربا سجدہ کے نمازوں میں غلامان رسول. سربا سجدہ کے نمازوں میں غلامان رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو نعمت رحمۃ اللہ تعالی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. یا مرشدی آپ کی مرادی شے کوئی مقدس مقام ہے؟ نقل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث پاک کے کیا مراد کی جانیوں کے قریب ہے؟ غوث پاک کے مزاروں کی جالیوں کے قریب ہے؟ جالیوں کے قریب غوث پاک کے خوش ہے. عقیدت میں تو ہم بھی عقیدت تو رکھتے ہیں جالی عمر سے, لیکن اب مرادی شے میری اس سے جواب نہیں بن پڑ رہا آپ سے. یہ آخری سوال ہے, دس سوالات ہو چکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بابا جان, کیا آج مدنی مذاکرے میں ذکر ہوا ہے؟ آج مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ہے اس کا. بغداد کے بادامی شریف مجھے یاد نہیں پڑتا. مدنی مذاکرے میں سیٹ پر بیٹھ کر جب سے نے کہ اس میں کوئی شاید وہ شیخ کا تذکرہ نہیں ہوا, صراحتن تذکرہ نہیں ہوا. سوالات ختم ہو گئے. صاف لفظوں میں تذکرہ نہیں ہوا باپو. سوالات ختم ہو چکے. وہ لفظ نہیں, یہاں جب سے سیٹ پر بیٹھا ہوں میں نے اس کا اس لفظ کا تذکرہ نہیں کیا, بولا نہیں ہے. بابا آپ کی مرادش ہے کیا بغداد کے بادام شریف ہے؟ بغداد کے بادام شریف, یہ تو شیخ کا نام تو آخر میں لیا جاتا ہے نا. مقام پہ نعم کہا تھا آپ نے, مقام پر نعم کہا تھا تو بادام آ گیا. کیا بات ہے, یہ بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی شاید دیوانوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ کی مرادی مقام جو ہے غوث پاک کی ولادت گاہ جیلان شریف ہے. نام لینا ہے ابھی یا خالی سوال کرنا ہے؟ گیارہ پورے ہو گئے. جی سوال پورے ہو چکے. یہ نام تو فیس مدنی فیس دے کر ہوگا نا, نام درست ہو یا نہ درست ہو مدنی فیس آپ سوچ سمجھ کے دے دیں. زبان کا قفل مدینہ ٹائٹ ہو جائے, مائے قفل مدینہ ایسا ہو کہ جو بس دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں. بابا مشکل ہو رہی ہے آج رمضان. نہیں صحیح باتیں کرنا تو میں بولے ہی چلا جا رہا ہوں. یہ قفل مدینہ سے ہٹ کر تو نہیں ہے. حکم شریعت بیان کرنا, مسائل بیان کرنا, حکایات سنانا, انفرادی کوشش کرنا, نیکی کی دعوت دینا, درس دینا, ذکر و اذکار کرنا, یہ تو کرنا ہی ہے, نہیں تو خاموش رہنے سے افضل کام ہے. جس میں قرآن مبین اللہ نے نازل کیا, جس میں ایک اور نام آ رہا ہے بابا. چلو کوئی بھی ماہ قفل مدینہ کی ٹائٹ کوشش ہی ہوگی ظاہر ہے. وہ قسم تھوڑی کھلوا رہا ہوں آپ سے, کوشش بڑھا دیں گے اپنی کہ میں ماہ قفل مدینہ رمضان شریف میں مناؤں گا. اب منا نہیں, کوشش کریں. 100% تو اب کوئی بچنا بہت مشکل ہی ہوتا آدمی کا, فضول تو نکل ہی جاتا ہے. بندہ سیریس ہونا تو وہ ذہن بن جاتا ہے. اس کام میں سیریس کیا میں نے کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا باب المدینہ کراچی سے آپ کی کیا مرادش ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں سے ہے. مقام کس کو بولتے ہیں؟ اصل مقام جو ہے نا مقام, یہ ایک برادری میں قبر کو بولتے ہیں. مقام بیس بولتے ہیں, قبرستان کو بولتے ہیں. اچھا سندھی مانو بولتے ہیں مقام میں بھی ہو قبرستان. مقام قبر کو بھی مقام بولتے ہیں عربی میں. مزار تو خیر وہ عربی لفظ شاید نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں مزار بھی عربی لفظ ہے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیار باپا جان کیا آپ کی مرادی شہر ریاض الجنہ ہے؟ ہاں کاش یہ مرادی شہر ہوتی میری. پاپا مشکل ہو رہی ہے کیا کریں, نام پہ نام آئے جا رہے ہیں کافی ایسے مکس ہو گیا جی. جو مدنی فیصل بغیر یہ بولتا ہے کہ ان کو سب کو گرفتار کر لو. اچھا یہ ان کو یہ پوچھنا ہے مدنی قافلے کے تعلق سے. اچھا ان کو اگر یہ معلوم پوچھ لیا جانا کہ پچھلے 1100 سوالات کے جوابات میں آپ نے کس پر نعم بہا, کس پر لا کہا یا کس پر کیا کہا, تو شاید سب کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا. لیکن اب ایک مقام ہے کہ اس مقام پر ابھی ہم مدنی فیس لیتے جائیں اور نام لیتے جائیں. مدنی فیس کے بغیر مائک نہیں دیں, اب اشارہ دے دیں. اللہ اللہ دیکھو ہم جشن ولادت کس کا منا رہے ہیں؟ جیسے آپ تو پہنچ ہی گئے بس لے لیں بابا ان سے نام. بابا لے لیں ان سے نام مدنی فیس کے ساتھ. بولی گری آپ مدنی فیس پہ لے لیے. چلو پھر انہیں سے لے لیتے نام جنہوں نے ابھی آہستہ سے بولا ہے. مگر مدنی فیس کا اعلان ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کا الحمدللہ باپا پچھلے معمول ہے. کچھ 2-3 مہینے میں نگا ہوا تھا لیکن پچھلے ماہ گیا تھا. اس ماہ بھی نیت ہے میری اور اب مستقل ویسے ہی نیت تھی میری. چلو ماہ قفل مدینہ کی کوئی ترکیب ہو جائے. ابھی اس کی 12 رسالے بھی خرید کر لایا تھا. ابھی 12 رسالے خریدے بھی تھے اور ماہ مدنی احمد کے جی ماہ قفل مدینہ اس کی بھی نیت میں نے ابھی ہاتھوں جواب نے مدنی قفل دیے تھے. بولتے ہیں بات جیلان شریف جواب درست ہے. ولادت کا میں نے بولا تھا یہ فوراً پہنچ گئے. جیلان شریف جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وہ ہاں یہ 1 گھنٹہ ہو چکا. 1:45 کا آپ نے فرمایا تھا. ہاں تو چلو ٹھیک ہے 5-6 منٹ 4 منٹ شخص زیادہ ہو گئے. ہاں بھائی سمجھ جائیں گے. ہاں مدنی گلدستہ چلا دیجئے ذرا نیند اڑا کر اور غور سے دیکھنے کا. 2 مدنی گلدستے ہیں. میں نے عرض کیا تھا اس کی ابتدا عمر بھیا سے ہو رہی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ سبحان خیر مبارک ماہ رمضان کی آمد, ماہ غفران کی آمد, ماہ سیام کی آمد. مرحبا سبحان اللہ رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو. الحمدللہ عزوجل ہمارے درمیان وہ برکت رحمت مغفرت والا مہینہ جہنم سے آزادی والا مہینہ آ چکا ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جو آخر مہینے تک بند نہیں ہوتے. جو شخص رمضان مبارک کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جائے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے اور اس کے پٹ سونے کے ہوں گے جن میں سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے. ماہ رمضان المبارک میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. جو کوئی رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی مہینے کے آخر تک اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے شام تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سجدے کے عوض اسے جنت میں ایسا درخت عطا فرمائے گا کہ گھوڑ سوار 500 برس تک اس کے سائے میں چلتا رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ عزوجل رمضان مبارک کے سارے روزے رکھیں گے, گناہوں سے بچیں گے, نیکیاں کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ عزوجل یہ برکت والا مہینہ ہم مدنی چینل کے ساتھ گزاریں گے. ماہ رمضان کی آمد, ماہ غفران کی آمد, ماہ صیام کی آمد, ماہ رحمت کی آمد, ماہ مغفرت کی آمد, ماہ جہنم سے آزادی کی آمد. ماشاءاللہ, مرحبا, ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آصف باب المدینہ کراچی سے, باپا بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. باپا ایک تعداد ہے جو مکہ پاک مدینہ پاک میں عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوتی اور یہاں پر ان مساجد میں قرآن پاک بھی ایک بہت بڑی تعداد پڑھا کرتی ہے, تو اگر قرآن پاک خرید کر مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں اسے رکھ دیا جائے تو کافی امید ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اسے پڑھتی رہے گی اور بہت زیادہ ثواب ملے گا, تو کچھ رہنمائی فرما دیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد میں اگر قرآن کریم وقف کیے جائیں پڑھنے والوں کے لیے اور وہ بھی مسجد کریم ان میں, تو ثواب بہت زیادہ ملے گا. البتہ حرمین طیبین کی مساجد میں جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ کثرت سے لوگ قرآن کریم رکھتے ہیں. اب وہاں کا نظام ایسا ہے کہ یہ مخصوص انداز کے قرآن کریم ایک ہی رنگ کے مختلف ان کی سائزیں ہوتی ہیں, تو یہ اپنے ریک میں مخصوص سائزوں کے یہ قرآن کریم رکھتے ہیں. جو لوگ اپنے طور پر قرآن کریم رکھ دیتے ہیں نا, تو وہ خدام جو ہے یہ بس یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ حسرت آپ کی کہ لوگ پڑھیں گے, اس کی پتہ نہیں نوبت آتی ہے نہیں, کم ہی آتی ہوگی, اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ اب یہ بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں, خدا جانے ان کا کیا کرتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا, یہاں بھی مساجد میں قرآن کریم, یعنی جو آباد مساجد ہوتی ہے نا, بڑے یا پیسے والے لوگوں کے علاقے میں مسجدیں ہوتی ہیں, تو یہاں بھی قرآن کریم کی تعداد کافی ہوتی ہے اور لوگ وہ بس رکھتے چلے جاتے ہیں اور سنبھالنا ہوتا ہے. یہ وقف کی چیز ہے, جو وقف کر کے چلا گیا تو, بلکہ بعضوں کا تو لکھ دیا جاتا ہے الوقف للہ, وہاں تو لکھا ہوتا ہے, وہ بیچنے والے وہ گاڑیوں میں بیچتے ہوتے ہیں الوقف للہ لکھا ہوتا ہے شاید, وہ مسجدوں میں جا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہاں بھی یعنی میرا جو انقص مشورہ ہے وہ یہ کہ کئی ایسے علاقے ہوتے ہوں گے جہاں قرآن کریم کی تعداد کم ہوتی ہوگی غریبوں کے علاقوں میں, تو جہاں ضرورت ہو وہاں قرآن کریم پہنچائے جائے تو وہاں لوگ پڑھیں گے, تو یہ نفع سامنے. اسی طرح جو مدارس قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں ان کو پہنچائے جائے تو اس کا بھی وہ فائدہ ہوگا کہ اس سے قرآن کریم سے آپ کے دیے ہوئے نسخے سے بچے حفظ کریں گے, مدنی منیہ مدنی منیہ حفظ کریں گے, ناظرہ پڑھیں گے, یہ بھی کتنا بڑا نفع ہے. تو یہ جو بھی دینا ہو رائے خدا میں, اس میں بھی تھوڑا اگر بندہ غور کرے کہ مجھے ثواب کس میں زیادہ ملے گا اور اس کا نفع زیادہ ہوگا, یہ بھی تھوڑا غور کر لینا اچھا ہوتا ہے. اب جیسے کہ حرمین طیبین میں مسجدین کریمین میں افطاری کے وقت کروڑوں روپے کا جو ہے نا غذائیں وہ پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں. ان کی بھی پتہ چلا کچھ کیٹیگریز ہیں, جیسے کہ ریاض روضۃ الجنہ, ریاض الجنہ منہ پر آ جاتا ہے, ریاض روضہ کی جمع ہے, تو اصل وہ روضۃ الجنہ ہے حدیث پاک میں, تو وہ لوگ ریاض الجنہ بولتے ہیں, اور اردو میں جنت کی کیاری بولتے ہیں اس کو, اور عربی میں روضۃ الجنہ, روضۃ من ریاض الجنہ. تو یوں روضۃ الجنہ ہوا, وہ جنت کا روضہ, یعنی کہ وہ روضہ بھی بول سکتے ہیں, تو جنت کا وہ باغ ہے, جنت کی کیاری. تو اس میں پتہ چلا کہ صرف آب زمزم اور کھجور رکھنے کی اجازت ہوتی ہے, روزے داروں کو دے دی جاتی ہے, وہ جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے روزے دار. پھر اس سے پیچھے تھوڑی وہ غذاؤں میں اضافہ ہوتا ہے, اور اگر بالکل ہی باہر نکل آئے, کھلا آسمان ہے, تو وہاں بریانیاں بھی ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. خیر یہ کیٹیگری ہوا آپ نے رمضان میں, میں نے سنا ہے, کسی نے بتایا مجھے. تو اب یہ کہ وہاں کھلانا پلانا یہ ذرا اچھا کام ہے جو متکف, اب لوگوں کو رہتے کا بھی نیت کا بھی پتا نہیں کہ وہاں پتا ہوگا نہیں ہوگا, مطلب خدا بہتر جانے. تو خیر ہم حسن ظن رکھے, اگر کسی نے ایک روزہ دار کو دیا کھانے کے لیے ثواب تو ملے گا اس کو, یہ پوچھنا اس پر واجب نہیں ہے کہ تمہاری اعتکافی نیت تھی یا نہیں تھی. آئیے کہ نیکی کی دعوت دینا اچھا ہے, اعتکاف کی نیت کا بھی بتاتا رہے بندہ. میں کھانے پینے کے لیے اعتکافی نیت نہیں کرنی ہے, وہ پہلے عرض کیا اور بارہا میں نے عرض کیا کہ ثواب کے لیے کرنی ہے, پھر عبادت کچھ نہ کچھ کر لی اور ویسے ہی آیا مسجد میں اور اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر لی اور کھانا پینا اب آ گیا تو کھا پی سکتا ہے, کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتا, وہی ثواب کے لیے کرے اور کچھ عبادت کر لے, بارہ درود شریف مثلا پڑھ لے تو اب وہ کھا پی سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اب وہاں چلو کھایا پیا, لیکن پھر یہ جو سفرے دسترخوان کو سفرا بولتے ہیں, سفرے لپیٹ کر یہ جو ڈالتے ہیں نا ڈسٹ بین میں, یہ مطلب آدمی حساس طبیعت کا نہ ہو تو اس کو کچھ ہو جائے, جیسے کروڑوں روپے کا مال جو ہے نا وہ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ کہ بعض فقراء المدینہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں سے بھی چھانٹی کر کے لے جاتے ہوں گے, سنا ہے کہ لوگ لے جاتے ہیں اس میں سے, لیکن پھر بھی لاکھوں لاکھ کا وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ ٹوٹا پھوٹا نہیں لیں گے, دہی انڈیل دیتے ہیں سفرے پر, اور تل مسالے یہ ڈال دیتے ہیں, بریانیاں ڈال دیتے ہیں, کھانے ڈال دیتے ہیں, تو ٹوٹی ہوئی ڈبل روٹیاں تھوڑا ٹکڑا تھوڑا, یہ احتیاطوں کا ذہن تو کم ہی لوگوں کا ہوتا ہے آج کل, تو یوں بہت ضائع ہوتا ہے مختصر کہنے کا یہ. پھر لنگر بانٹ رہے ہوتے لوگ, تھوڑا کھاؤ تھوڑا چھوڑو آگے بڑھو, پھر کچرے کے ڈبے مطلب آتے ہیں اور ڈسٹ بین وغیرہ بڑے بڑے باکس میں اٹھا کے ڈالتے ہوں گے, اور یوں میں کیا بولوں یار, میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھلے آپ وہاں کریں خیر خیرات, وہ کسی کے پیٹ میں جائے مسلمان کے, اس انداز سے کریں آپ. اب آپ کے سامنے سامنے اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال رہے ہوتے ہیں, اب یار آپ کی رگ دوچتی نہیں ہے, یعنی وہ ہماری میمنی میں کہاوت ہے, یعنی آپ کو احساس نہیں ہوتا, بے ویسے ہو گئے یار آپ پتھر کی طرح, آپ کے سامنے آپ مال ضائع ہو رہا ہے, آپ پھر بھی ڈالے جا رہے ہیں مال, چل اٹھا ڈال دے ڈبے میں, پھر یہ ڈالا ویرانوں میں, ایسا نہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یا تو آپ وہاں اس طرح کریں گے لوگوں کے پیٹ میں جائے, ایک دانہ بھی اس کا ضائع نہ ہو, اگر یہ نہیں کر سکتے آپ کا بس نہیں چلتا تو آپ اپنے خاندان میں نظر ڈالیں, بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ افضل یہی ہے, وہ حدیثیں دیکھ لیں صدقہ خیرات جو ہے وہ افضل یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیا جائے, اگر وہ حقدار ہیں, غریب ہیں بھلے نا مالدار ہیں یار, سب مالدار تو یہ سب پارٹی تھوڑی ہوتے ہیں, معتدل ہوتے ہیں یار, ٹھیک ہے تھوڑی بہت آمدنی ہوتی ہے لیکن اتنی آمدنی تھوڑی ہوتی ہے سب کی, سفید پوش ہوتے ہیں ایک تعداد, تو مالدار کو بھی کھلائیں گے تو ثواب ملے گا. تو اپنے غریبوں میں یا مالداروں میں, پڑوسیوں میں, رشتہ داروں میں, اب یار یہ افطار ان کے گھروں پہ پہنچائے. یہاں مسجدوں میں بھی ڈھیر لگا ہوتا ہے, اور جیسا علاقہ تو غریبوں کے علاقے میں کم ڈھیری لگتی ہوگی اور اس میں ڈھیر لگتا ہوگا مالداروں کے علاقوں میں. تو مالداروں کو باہر نکلنا چاہیے, غریبوں کی کالونیوں میں گھروں میں بٹوائیں کہ یہ بیچاریاں مدنی بیٹیاں ہماری, بہو بیٹیاں میری اسلامی بہنیں, یہ کب کھائیں گی یار, یہ خالی آم کی خوشبو سونگیں گی, یہ تربوز کا نام سن کر ہی دل میں لائیں گی کہ یار یہ 500 روپے کا تربوز یہ کیسے لائیں گی گھر میں, کون دے گا ان کو 500 روپے, 50 روپے والا رول بچوں کا ابو کیسے لائیں گے, ایک ایک بچے کو دینا پڑتا ہے. میں برسوں پرانی بات کرتا ہوں, ایک صاحب کو میں نے مشورہ دیا, سائیں بھائی تھے بھائی ماما, ان کو مشورہ دیا کہ یار آپ پھل کھایا کریں, کوئی ان کی کمزوری وغیرہ کی. اس نے بولا کہ یار میں کیسے پھل کھاؤں, میرے اتنے اتنے تو بچے ہیں, ان کو کیسے کھلاؤں پھل, پیسے کہاں سے لاؤں. سوال نہیں کیا معاذ اللہ, میں اب الفاظ اس کے یاد نہیں ہے, اس کی حسرت میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں گا میں, 20-25 سال پرانی. تو اب جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے نا, اس تیزی سے شاید آمدنی نہیں بڑھ رہی. تو اس لیے مطلب آپ یہ دیکھ لیں, پیسے مت دینا, آپ غریبوں کو روز کی روز اس طرح کی چیزیں, پھل کاٹ کر نہیں دینا, کاٹ کر دیں گے تو یہ دوسرے دن کے لیے رکھ نہیں سکیں گے, اگر کھانے میں بچ گئے تو فریش اور ثابت ہو. کہ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت کھانے کے نہیں ہوتے, وہ 2 دن رہتے ہیں تو پھر وہ پک جاتے ہیں, پھر کھائے جاتے ہیں. اس لیے فریش فریش پھل, کیلے ہیں, ایپل, سیب ہیں, پپیتے ہیں, کوئی منا سا تربوز سبز رنگ کا, اب یہ سبز بھی نقلی رنگ لگاتے ہوں, انجیکشن دے کر اندر سرخ کر دیتے ہیں, لال کر دیتے ہیں, سیکرین کا انجیکشن لگا کر میٹھا کر دیتے ہوں گا. اب یار بندہ جائے تو جائے کہاں, بولو کہاں, مدین مدین. بہرحال یہ کہ غریبوں کے گھروں پر پہنچاؤ یار, یہ غریب مالدار کی تخصیص نہیں کرنا کہ وہ کوارٹروں میں اور یہ جھگیوں میں بھی بعض مالدار بھی ہوں گے, اب جو بھی ہوں مسلمان چھانٹ کر کے کہ بھائی جتنے مسلمانوں کے گھروں میں پہنچا جائے, پتا ہے نان مسلم ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہے, اس نے روزہ رکھنا نہیں ہے, اس نے روزہ رکھا ہو تو قبول نہیں ہے, روزہ فرض ہی نہیں ہے اس پر, وہ تو ایمان لائے گا تب کی بات ہے نا. تو ان کے گھروں میں دینا تو نہیں ہے, صرف مسلمان کے گھروں میں آپ بھیجوائیں. دعوت اسلامی نے اس کا کوئی شعبہ نہیں کھولا کہ آپ یہاں بول دیں کہ آپ تقسیم کروا دو, یہ آپ نے خود کرنا اپنا. ہاں آپ کے علاقے میں کوئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو آپ کو تعاون کرتے ہیں, ذمہ داری لیتے ہیں, تو بھلے آپ ان کو بھروسہ ہے تو اپنے بے آپ پر ان کو بھیج دیں کہ یہ دے آئیں, یہ کچھ کریں یار. ایک دن کے لیے کوئی بھیج دے, کوئی 2 دن کے لیے بھیجوا دے, کوئی 4 دن کے لیے بھیجوا لے, کوئی پورا ماہ رمضان بھیجوائے, ثواب ملے گا. ان کے دل کی دعائیں لے آپ, ایسی جگہ دیں جہاں پیٹ میں جائے. تو وہی قرآن کریم کا بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہاں دیں جہاں مطلب اس کا درست مطلب یعنی کہ فائدہ اٹھایا جاتا ہو, ان سے فیض حاصل کیا جاتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جذبہ ہے جو آپ نے بھی کافی وضاحت فرمائی, جذبہ ہے بعضوں کا, ایک کہنے کا سمجھنے کا, میں نے وہاں یہ کام کیا ہے, میں نے وہاں یہ کام کیا ہے, میں نے تو وہاں کھلایا ہے, میں نے وہاں کھلایا, میں نے وہاں چیز رکھوائی ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ کسی غریب کے گھر پہ جا کر یہ کام کر دیا یا کسی ایسے مستحق کے یہاں جا کر یہ کام کر دیا, شاید اس میں لوگ اتنی پذیرائی نہیں کرتے جتنی پذیرائی. جیسے شروع میں سوال ہوا کہ میں نے وہاں فلاں چیز رکھوائی ہے, میں نے وہاں دسترخوان لگایا ہے, میں نے وہاں یہ رکھوائی, آپ کے ان پہلو پر غالباً شاید ہر ایک کی توجہ ضروری نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے اندر یہ جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ یار وہ بڑی جگہ ہے, ادھر تھوڑا سا نام بڑا ہوتا ہے تو یوں, تو ثواب کی بھی نیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی, ایسا نہیں نہیں ہوتی ہوگی. تو ایسے کیسے جذبے مولڈ کیے جائیں, گھمایا کیسا جائے اپنے جذبے کو. ہمیں کسی پر بدگمانی نہیں کرنی کہ فلاں ایسا کرتا ہے, جب تک ہمیں کوئی یقینی معلومات نہ ہو. البتہ ہر ایک کو اپنے طور پر ضرور سوچنا کہ میں وہاں کیوں کر رہا ہوں. یعنی خالی یہ نہیں ہے جیسے کہ باب المدینہ میں رہتے ہیں اور کسی اور ملک میں رہتے ہیں, مالدار ملک میں رہتے ہوں بھلے, تو وہاں بھی مطلب وہاں کمپٹیشن ہوتے ہیں کہ جیسے کہ بھائی یہ مسجد ہے اس میں میں دوں گا, اب میرا بند گیا, اب وہاں کمپٹیشن ہے, کوئی انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی آپ ڈراپ ہو گئے نا وہ سنبھال لے گا, اس نے میں نہیں کرنا ہے. یوں بھی ہوتا ہے. حالانکہ جیسے کہ ابھی اس شہر کا اس کو پتا ہے کہ یار یہاں بیچاروں کو کھانے کے واندے ہیں یار, اور وہ ہے ہی مالداروں کا یار ملک, اس میں بھی انہوں نے لاکھوں لاکھ کروڑ روپے دو کروڑ روپے رمضان شریف میں خرچ کرنے ہیں, چاہے کھائے چاہے پھینکے کچھ بھی ہو, میرے کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے. ایسی مینٹلٹی لوگوں کی ہے, اب ان کو چھیڑ نہیں سکتے, یہ معلوم ہے, سمجھا نہیں سکتے, بڑا دشوار ہے. اگر خون جلتا ہے کہ یار یہ کائے کو ایسا کرتے ہیں یار, یا یار کسی غریب کے منہ میں یار آپ ایک میٹھا آم کاٹ کر ایک ٹکڑی ڈال دو یار, اس کے دل کی دھوان لے لو. اربوں خربوں روپے کی آپ نے جو بھی کیا نا یار, وہ ایک جگہ یہ انشاءاللہ ایک غریب کا جو آپ نے پیٹ ٹھنڈا کیا نا, انشاءاللہ آپ کو جنت ملے جائے گا. یہ پیٹ ٹھنڈا کرنا آپ کی سمجھ میں آتا نہیں ہے نا, کیونکہ یہ کریں گے تو آپ کو سخی کوئی بولے گا نہیں نا. یہ بڑا دلیر آدمی ہے, وہ رمضان کا تو دیوانہ ہے, ویسا خرچہ کرتا ہے ویسا نیم پہ دیا ٹوکا. انما الاعمال بالنیات, نعوذ باللہ, میں کسی فرد کو نہیں کہتا, میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ اپنے طور پر غور کریں. کیا کہوں میں یار, کیا کروں, کس کو سمجھاؤں. اب ذرا کہ اس طرح کی کوالٹی کے لوگ یا ہمیں سنتے تھوڑی ہوتے ہیں, یا اگر کوئی سنتا بھی ہو بولے میرے کو تھوڑی بولتا ہے. آپ کہہ دے بھائی جو کر رہے ہو نا, میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. یعنی ساؤتھ افریقہ وہ کتنا پیسے والا ملک کہلاتا ہے, کہلاتا ہے ٹھیک ہے. میں ساؤتھ افریقہ میں ان بلالیوں کی آبادیوں کو جو کنورٹ ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں, میں مجھے مسلمان ہیں وہاں کے, جو وہاں کی جس کو مطلب کہ بلیک نیشن کہتے ہیں ان کو, ہم بلالی کہتے ہیں مسلمانوں کو, میں ان آبادیوں کو جانتا ہوں ابا کہ جہاں واقعی وہ غریب ہوتے ہیں. اس طرح اگر آپ ہند میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں, اس طرح کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر خود یہ سری لنکا کولمبو وغیرہ کے اندر ایسی کئی مسلمان فیملیز ہوتی ہیں, ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں مطلب واقعیتاً آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک آم کی وہ ٹکڑی جو ہے نا وہ پتہ نہیں ان کے بچوں کے چہروں پر رونق لے آئے گی. لیکن واقعیتاً یہ جو آپ فرما رہے ہیں, میں خود اس کو فیل کر رہا ہوں کہ اللہ وہ مطلب ایسا جذبہ دے دے گا, یہ جو کرنے والے ہیں اس کو یہ اس بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ کرنا کہاں چاہیے. حقیقتاً یہ مسجدوں میں ڈھیر لگاتے ہیں, پھر مسجد کے خدام جو ہے نا, ہر جگہ کی بات نہیں کرتا, میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے, میں نے زندگی یہیں گزاری ہے, میں وہی مسجد والا ملا کی جوڑ مسجد تک جس کو بولتے ہیں نا, میں وہی کوالٹی ہوں. جب سے آنکھ کھولی ہے گھر کے سامنے مسجد دیکھی ہے. تو میں جنرل ایک بات کرتا ہوں کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, میں صحیح بولتا ہوں. یہ جو آپ مالپوڑے اور جو مطلب کباب سموسے اور رول دیتے ہو نا, اس پہ بعض, اب میں بعض احتیاطاً کہتا ہوں, ظاہر 100% نہیں کہتا, کہنا بھی نہیں چاہیے, اس میں چھٹی ہوتی ہے. حجروں میں جا کر ان کے کمروں میں کوئی دیکھے نا, اس میں آئٹمیں چھٹی ہوتی ہیں, سمجھے. تو اب اس میں یہ آئٹمیں چھٹی ہو گئی, اور جو اپنے کام کی چیز نہیں ہے نا وہ نمازیوں میں, روزہ داروں میں, آپ دیکھ لو تو بزن ہو جاؤ. لیکن سر ہر فرد ایسا نہیں کرتا, ہر مسجد میں یقیناً ایسا نہیں ہوتا ہوگا, نہیں ہوتا ہوگا مطلب, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی پالی ہے. تو یہ کتنی بڑی خیانت کی بات ہے یار, کہ کوئی بیچارے نے عقیدت کے ساتھ کہ یار روزہ دار روزہ کھولیں گے, مسجد میں دیا, کوئی عیسائی بہن نے بھجوایا مسجد میں یار, اس کو مطلب میرے ایسا کوئی یار چھانٹ کر لے لے, اس کو پتا چلے تو کتنا دل دکھے اس کا, کہ یہ بےچارا میری نمازوں کے لیے لڑکا اس نے چھانٹ کر اپنے گھر پہنچا دیا. ہاں بچ گیا, عوام میں رکھ دیا. ایک پیس بھی نہیں لینا چاہیے مسجد کا, جو بھی خادم امام خطیب جو بھی ہو, عالم ہو غیر عالم ہو, عقل اللہ نے سب کو دی ہے. کہ تم کسی مسجد میں دیتے اور کوئی یہ بہترین پیس کو چپ چاپ اپنے حجرے میں رکھ لے, دینے والے پر کیا گزرے گی اور وہ اس کے کمنٹس کیا ہوں گے آپ کے بارے میں. ہاں آپ کھجور اٹھا لو گے نا تو برا نہیں لگے گا, اور رول اٹھاؤ گے بڑا سا سموسے کا پیس رکھ لو گے تو برا لگے گا, اچھا سا پھل جو چمک دمک والا وہ اٹھا لو گے تو برا لگے گا. تو یہ کہ کھجور بھی کیوں گھر میں بھیجنے کا ہے نہیں, تو مسجد کے لیے, کہ مسجد کے نمازیوں کے لیے. اب جو بچ گیا اب سونا ہے یا پیتل ہے جو کل کے لیے کام آ سکتا ہے, تو اخلاقی تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کل کے لیے رکھ لے, باقی جو یہ کل کے لیے نہیں بچے گا اب جو چاہے کرے اس کا, یعنی کسی کے بھی پیٹ میں چلا جائے. اب ہو سکتا ہے اپنے گھر میں لے جائے تو کوئی عرف وہاں جیسا عرف رواج, اب بھی اپنے گھر کی عرص تو کرنی نہیں چاہیے, دیکھنے والا تو یہ بولے گا یار یہ مولانا حریص لانچی یار چلو یار, نہیں یار یہ ہماری برادری کو بھی ایسی بھولیں کرنی نہیں چاہیے. میں نے تو برسوں امامتیں کی ہیں, میرا ذہن آپ کو کیا بتاؤں یار, میرا ذہن بنا ہوا تھا مسجد کا کھانا نہیں کھانا ہے اپنے کو, مسجد میں کھانے آتے ہیں جس کو منڈ بولتے ہیں, میں شاید کبھی نہ کھایا ہوں پیٹ بھر کے, وہاں مسجد کا کھانا. اب پھل وغیرہ کھا لیتا تھا جو افطاری کے, وہ جو اسپیشلی کھانے آتے ہیں نا وہ لگے بندے جو کھانے ہوتے ہیں وہ نہیں, گھر لے جانا تو تصور خواب میں بھی کبھی نہیں لے گیا میں, وہاں مسجد میں بیٹھ کر بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی وہاں بیٹھ کر پیٹ بھر کے کھانا وہاں مسجد کا کھایا ہو. میرا ذہن تھا ارے یار مسجد کا کھانا اپنے کو نہیں کھانا یار, انوکھی سوچ ہے. بہرحال یہ کہ جو مسجد کے لیے آتا ہے کھانا مسجد کے خدام کے لیے کھانا 100% ہی جائز ہے, ناجائز نہیں بولتا, میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں. تو چھپا کے نکال لینا اور یہ سرکا دینا یہ اپنے مطلب میری ڈکشنری میں کبھی داخل ہی نہیں ہوا یار, یہ الحمدللہ کر رہا ہے نہیں یار یہ دندے, کوئی بھی ایسا لفظ اپنے منہ سے نہ نکلے, ایسی حرکت نہ ہو کہ لوگ ہم لوگوں سے بدزن ہو کر نعوذ باللہ دین سے دور ہوں. یہ میں سب کو سمجھا رہا ہوں, جو ایسا کرتے ہیں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں, جو نہیں کرتے ان کو بھی سمجھا رہا ہوں جو مجھے اپنا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا مت کبھی. ہماری ذات سے لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں, ہم جو کرتے ہیں نا لوگ اس کو اسلام سمجھتے ہیں شریعت سمجھتے ہیں کہ مولانا ہو کر یہ غلط نہیں کرے گا, اور پھر ہم ایسے کریں گے وہ دور ہو جائے معاذ اللہ دین سے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے, کوئی برا بھی نہیں ماننا کہ میں کسی فرد کو نہیں بول رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ایک سے کیسے ملیں گے جو ذرا بڑھ چڑھ کر تقوی والے ہوں گے اور بالکل ایسی حرکت کا ان کی ڈکشنری میں کوئی عطا پتا نہیں ہوگا. میں تو بہرحال جو کرتے ہیں جنرل اور نہیں کرتے ان کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ مت کرنا, نہیں کرتے ہو تو اسی پر قائم رہنا, ایسا کرنا نہیں, جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اسی میں گزارا کرنا. یہ رمضان میں کیا لالچی بن جانا, نیکیوں کا لالچی بنے نا بندہ یار, یہ سموسے پکوڑوں کا کیا لالچی بننا تھا یار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیے کہ رات میں جھاڑو لگانا کیسا؟ جائز ہے, البتہ اس کو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جھاڑو دینا یا کپڑے سے جھاڑو نکالنا ان سے, یعنی رات میں یہ دونوں کام جو ہیں اس سے تنگ دستی آتی ہے, غربت آتی ہے, مال میں تنگی آتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کے جیسے اب اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا سلسلہ جو سحری کی نشریات کے حوالے سے ہے تو فوراً انشاءاللہ اس طرف بھی ہم جائیں گے, وہاں بھی ہمارے اسلامی بھائی ابھی تیار ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کل عصر کے بعد بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی نیت ہے, اور ابھی انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی دعا کروائیں گے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام, اور پھر کوئی پانچ سات منٹ دیں گے تیاری کی. جی جی انشاءاللہ تو بہت دیر لگے تقریباً جن کو کرنا ہوگا تین بجے کے آس پاس صلاۃ و تسبیح کی ترکیب بنا دیں. اس کی دور دیر نہیں ہو جائے گی سحری وضو وغیرہ کا بھی کچھ سلسلہ تین بجے شروع یا 2:45 کر لیتے ہیں پونے تین بجے ٹائم کم ہے 50 کر لیں بہتر. ٹھیک ہے 2:50 پر اللہ کرے گا تو صلاۃ و تسبیح شروع کر دی جائے گی. جو بھی صفوں میں دیکھو کوئی بھی بیچ میں صفوں میں نہیں بیٹھنا, نہ تلاوت کرے نہ کچھ, تاکہ صف پوری ہو, کوئی بیچ میں سو بھی نہیں جانا, صفیں کہیں بھی ٹوٹنی نہیں چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چلیں گے ناظرین, الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک مدنی چینل کا سلسلہ ہے, ایک قصہ ہے قرآن سے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی آواز میں یہ سلسلہ جو ریکارڈ کیا گیا ہے, اس کی تین قصے اس میموری کارڈ میں موجود ہیں, تو اس کو ضرور حاصل کیجئے. رمضان مبارک میں اہتمام ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا, تو قرآن پاک کے قصے یہ الحمدللہ اس میں ریکارڈ کیے گئے ہیں. تو یہ میموری کارڈ 500 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن طلب کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی مدنی چرن کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء کرام خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و اسیران کربلا کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین بالخصوص سیدی مرشدی حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے والدین کریمین آپ کے تمام متعلقین محبین امام اعظم غوث اعظم غریب نواز خواجہ غریب نواز داتا حضور صدر الشریعہ قطب مدینہ سرکار اعلی حضرت امام غزالی مفتی احمد یار خان صدر الافاضل حاجی مشتاق حاجی زمزم مفتی فاروق دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچے اور بالخصوص جو عاشقان رمضان ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یا دعوت اسلامی کے تحت جو 76 شہروں میں اعتکاف کا سلسلہ ہے اور جو بیرون ملک بھی ایک ماہ کے اعتکاف میں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما آج ماہ رمضان کی پہلی شب ہے عشر رحمت کی پہلی شب ہے یا اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما ہمارے اہل و عیال پر اپنی رحمت فرما ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت فرما ہمارے بھائی بہنوں پر اپنی رحمت فرما ہمارے عائز و اقربا پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ہمارے رشتہ داروں پر اپنی رحمت فرما مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما سب پر رحمت کی نظر فرما سب پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ ایسی رحمت کی نظر فرما کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں یا اللہ ہم نیک بن جائیں یا اللہ ہم پرہیزگار بن جائیں یا اللہ ہم سچے عاشق رسول بن جائیں یا اللہ ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما قرآن کی تلاوت کی توفیق دے ذکر و اذکار درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما ماہ رمضان کا ادب و احترام نصیب فرما اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا روزانہ جو گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے رحمت والے پروردگار ہمارے بیماروں پر بھی رحمت کی نظر فرما سارے مریضوں کو شفا عطا فرما جو گھروں میں اسپتالوں میں پڑے ہیں اے اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما سب کو خوش و خرم جو اسپتال میں ہیں ان مریضوں کو گھر واپس لوٹا دیں یا اللہ مریضوں کو اتنی طاقت دے کہ اس ماہ رمضان کے روزے رکھ سکیں یا اللہ اس ماہ رمضان میں عبادت کر سکیں یا اللہ ہمارے قرض داروں کے قرضے دور فرما جو نوکریوں کے مسائل کا شکار ہیں کاروباری مشکلات ہیں جن کو اے اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا یا اللہ جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر فرما سارے گھرانے کو خوش و خرم کر دے سب کو شاد و آباد کر دے سب کو ہستا بستا کر دے سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مولا ان پر بھی رحمت کی نظر فرما یا اللہ ان کے گھروں میں بھی خوشیاں عطا فرما یا اللہ ان کو بھی نرینہ عاشق رسول اولاد عطا فرما. اے اللہ جو اولاد والے ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں مولا ان پر بھی رحمت کی نظر فرما, ان کی اولاد کو بھی نیک بنا, پرہیزگار بنا, سچا عاشق رسول بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ اچھے و نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب مسلمانوں کو خیر و سلامتی عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پر رحمت کی نظر فرما, ہمارے شہر پر رحمت کی نظر فرما, ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت پر رحمت کی نظر فرما, ان کی آل پر رحمت کی نظر فرما, دعوت اسلامی کے تمام مبلغین و مبلغات پر رحمت کی نظر فرما. ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں بچا. دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. عمل کا ہو جذبہ عطا